الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إلى آخر الآية. الله كبني بغندرا وغنقورا birin bi Allah ga shahidaru wa ra'aya bi tawsiri Allahn kannanun kamma nanti ga hoho inta hoho dabarni qeriya iga hoho dabarni qeriya Allahn ta bunonini Allah li tuwana ita Allahn kannanay birin bi Allah ga Allahn kannanun ko lenki ayandi kamani ngarni shahid kahirunun kamma. إن الذين كفروا التي سروبينو كافرين ناغو الله غرا نيما بيني لنا مغندي كافرهم نكيني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا التي ناغرون دير منتحوه بكي مغا الله نقوم ناغرسوه مغا arantaho suruniya yomar qaman ko talla gana yanga qatan lemme sugi magarantaho suruniya alla yanga qatan mure wa ulaika ashabun nari wa qawli imben kamannui hum fiha qalidun iganaro jahannama imben di jumina intabaka ha مثلوا ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأملكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. birin be kamanin gara kafir nun kafiragun ko iga kulli suru gabe nun yana baraji ganti maga Allah gara Allah gi gullum bunu dini Allah gara baraji ganti maga nun Allah warni ken kamisalin ko kamasal Allah tu masalu ma yunfiquna fi hajili hayati dunia kahir nun ga hoho nafagana ke dunambira edi baraji ganti maga Allah gara kamasali rih awago hanke misale fi hashir hanke kebe murai kote ngari akare yem kote ni kare kanne kote wara murai kote wadi asabati harsa qaumi kem panke be murai kote ngari akare kanne kote ngani adaga soroi gunu tenkita jalamu anfusahum sorobe nu gari du tonyati kafiraguma وهلكته حنكك مسريتك سو حركة ناسوب بنودي أو كافرين خذنا فوق سنة فوقنا كدنا دي تقارن تام غل يوم القيامة كوتا أمي سالين نبو كسروا يقدر يدو تونيا تجنب نجندو الله كتئنا يقدر تيب سو يتك عشرو عشرو هلا الله ري حنك ورتك حنكك كرايم كوتة مللي كوتة نا حنكك كرا تك سو بنودي munafa e wa kemra kahir nun ka golli siruntuna kunduwa golle kenyang e halalla na bunudin Allah bara to garanti ma hoy ke tega bono mo be wa ma jalamahumullahu Allah mi tonya de walakin anfusahum yajrimun maganta imme andi du tonya golli sirunta kafir ma Allah bara kenyang Allah ta ayata radi wa qadimuna ila ma amilu min amali fajalina haba mansura fajalinahu haba'an mansura Allah tike daga katta kahirnu golluma idi ganya ko obe na sanqi ni gollum bononi anganya kafir ngake dunadi ma angara golli sire ndabar mo mo Allah hajunta kenyan Abdullah ibn Judwan hari si sahante li kahiriya ni aga nyim makka fonan jiru gore Abdullah ibn Judwan anyim mukidare ne mo shiri anyi miskinu nga anyi kunkunnu mo sire he jano nganari makka mi gandaga anyi sikitiya alumura gumu nganari makka mi gandaga anyi sikitiya ali atimu miskinu sumpu Abdullah ibn Judwan me aga kara Aisha tu rafare ntirnde ati Abdullah ibn Judwan ga nyike siroy be nyana o fonnan ciri gore ali awam mukidarene awali atimu mutu awam miskinu mutu a gollu dabarni aga he sireran timme dabar onnan ciragundi ya laida hosira illa qaraba farincin ta hosiruna illa qaraba liannahum lam yaqulu min ad-dahri allahumma aghfir li qatiyati yawm ad-din atipas gamaddu ma konna bada nanti allah njinu gonyam pinda wulle en kota mana maddu moni ti allah gar hosira sunan da hosiruna illa qaraba pas gamaddu moni ti allah wala kafirin na fagande misale duna da ke mo ho honta mo galo arno kisa ha يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون كمانا بيغا أغيرين غبين غني أنكال لونتا أو يقوم مؤمنون كبنا يمغا مناحقين لغانا كنيا إكبال ينقلاشين توي يجيب غنين بندنون چيدا بيتانا تنكيني nasire anchere kere kerente serebe agere kerente ngana mwanga na ngundo mpisu nyana anga asara na ubanga kona bitana tani kenya anchere kala sinta anchere kere kerente anga ngundo mpinu konida Allah ti mumini na mwaga ka omaga muna hadiraga na nyo oka pale kere kerente oga wadru ngundo nchera atana mwaga dabari ya ayuhal lezina amanu mumini na gabe no gatumoni tilim nan ka oke gombo muntu miswa nan tumoni ti allah aro allah kitabi yan kanto aro allah malikanu aro allah harun aro kota lagare aro rakuton qiri manda bonema arkanil iman sita kutum yani agabe no gatumoni ti kutum miswa sondomen no gondi agarage tai agaga kayena gollenya لا تتخذوا بطانة كما غدغا كمبلن قلاشين ترغا من دونكم سرطنا لحبه نغتاق مؤمنون إمي حبه غتاق مؤمنون إمي دورونا منافقين منافقين ندغا كمبلن قلاشين ترغا كوني أنغا نغندو هينون كوني را كما غدنا نانا غي من مؤمنون غه كما كمبلن قلاشين ترغا سرسولي حبه نغتاق من مؤمنون الله وكبنا kapalen kala sinte umma garaga siretana di jikunu mani me allah ikonu gana timme sirbe umma garaga hana kapalen kala sinte ke umma ga kapalen kala sinte ga hobe ga heto yoy hobe ga heto mu'minu ne nyoy ke taken ni mani munafiqi bane sirebe gani munafiqi magaraga na yak kapalen kala sinte na bugan gundo cheda angani mu'min angani islamiya bane ken ya jikku hanan munafiqi illandi la yalunakum khabala kube lugan ta kontona gadi hibur nyane ani na gaden turi duro goto en tu nyana ga hiburen ti nyana ngamobe ayishe kontu dabarni na hibure murun na kinyanga ayishe kontu dabarni kende antak kontono kendi feu kena jikubur hillandinga serebe ga kungu ajiku hillandin paike maga keraganya nanya kapalen klasinde antak kontono nda hibredi awidu do goto en kempentu nyana ga hibren kenya ngamobe waddu ma anintum sikandi kebe ga kotona ga kum kamana kenya munda munafiqi hobe ga silamin toro no hobe ga mu'minun de gunu kenya lingi munafiqinda قد بدت البغضاء بدت البغضاء من افواههم نغتاندي اغاكون نغوم بانغي يسوندومما ايرغامطوما منافقين او مؤمنين قوني مؤمنين قوننا وكي منافقين جنينا مؤمنين قوننا مغوني سوندومنديا قاغرا مغوني مغوم غاغناي شيخنا وادغوتناي ديغاموي وادغوتنان ناتومن انتكي تينغاماي aga konna gumbange ira kempatuma aga konna gumbange ira kundi kenya usmana gati sondo mempaide mihiraful qalbu ati nene mpaide sondo menjiran koldenya sere kemega amaga sondo menga katanga angana waraga nasihe sihenga giro amaga suwanga tu digamui watu kutenai kebe aga konna gumbange ira kundi kehe chinna katoi wama tukfi suduruhum akbaru ewa isondo munga gako nako kebe mugundini kena nkora dina nta kebe ga progoto ga bugira keni agako nako kebe ga isondo mendine kena nkora dina lakwe kukara kebe ku wahumuna gala imerako wala taharifanna humo fi lahani lakawli alla tanga muna hagintunu gelasihe mugundasihe bunundini angatunu gelasihe bunundini angatunu agawi tunuti tagumanchonga agawi tunuti ishe bunondendi donc allah ti serebe keta kujji kugurushiki gatimmai mu'minin maga kenya keta nanya kapalen kalashin tanga bugandi nangundo sheda kujji kuguru karage kuga timme sereswa mu'minin maga kera gatanga nyana kapalen kalashin tanga buganda ampi nuncheda qad bayyana lakum alayati allah ti kira ayanun banganda kada de nda ayanu banganda kada ke ayanu bangande awanu gonda Allah haigra ke muna hagi magan kutu kukaragi be konoda serebe kuma ngitu kukaragi gai kama kenya ga hinyal nen talashin den ewa nda banganda kada re kera waruno ayanu kuri ara waruno adi gadi khali bayanna lakum li ayatu qurana ayanu chu qurana ayanu chu ni banganda kada kebi ni gondi ngara kebe kagara kumbu ninga yanumba nganda kada de in kuntum taqiluna haqiranga gaisu agani haqlan toisu ewa ayanum pai gabanga kada kama kada ga kesiran da maga ne haqlan toisu kuma an kutu karage ga timme kesere be kunno kama kenya ga hinya de mai kadide agani haqran toisu in kuntum taqiluna ke mana agani haqran toisu mpai kada kuma an kutu karage be ko kuga timme sere su kama ga kenya ga kapalen kala sinte na buanda ga hisera ah ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم أولي التي أغاكم مؤمنونكم تحبونهم أغانا مناهغينكم من داري واسي مؤمنين كن جندو من كل ياني مناهغين غرا جاهيرو كبه قويتا كن اسي منان غنى كندو يانا غانونو تكن أغاكم مؤمنون أغانا مناهغينكم من دار كما أنكتو كرغي غرا جنة شروبينو أغاني من دار ولا يحبونكم كنت غكم مندا اغاني مندا كنت غكم مندا وتؤمنون بالكتاب كله اكم مؤمنون هي كتاب ينقنتنجو اكم متمد لتسوا اغاني شريغا كوانا شريغا نو يكون ياني غان كوا غكم قدو باش اكم يم كتاب مو يكون كتاب مو كتاب سوا ينقا غكم تمد لتسوا يكون ياني غان كوا غكم قدو aku ni kunkoli pasike ikumbara ka kun kitabena ikumbara ka kun kitabena aku nyanyi ga nkawa ikunkoni aw kun be ga dumwe kitabe ncura ikun naga kun kan ka kem ma hanya aw kun be ga tumune ti kitabu ncura ga kun yanca ga ni kun kan ikun be ga bara kitabu ngan nan bara kun kitabe nga ikun daga kun kone wa ijalaqukum khalu amanna ila ga na gemuga kun na ha ga wi daga ga nan menyin no ko ida ga nda gemuna to tumune wa ga tumune bobe ko daga so ani bane aga limnan ka mo go limnan ka go kunduma wa ija khalon kai gana khidi i me muna hadini durundo yo ka hirnu gana khidi aga ku mu'minun kan tina ka addu alaikum la anamila min al qaid ini ki tundur mun qiyi dimina sabura katta ga ni ki tundur mun qiyi aga khanne mo ga dimina na katta ga e pasi allah ka manna ne mo nya gara te pasi kuma kita na ga sankundi te pasi aga makka hi kuma yi galle dina dimina ga wuri ni ki tun qiyi kita ke khinyen ni mani ni kitelo no ikambonya na na gni mana awuri ani hari mu'mini kenye ikambon na kundu sa sanda kambun na kiani ni kitundro mulli kambon na gni awuri ani haran ni kambo kun na sa sanda ngusa gni na kambuta ba bute maka kwa haramare mi angana ni misi angan kiten kinyi angana budu angan kiten kinyi serene kiten kinyi to kuhillai an nimi shahida an nan kitan kaje ube an butu nan dimina nan kitan kaje yiri kitun kinya ga kanne ma kul ma mara ko ne da mutu bi ghaijikum e aga ngara ke butte be nya sa sa ma ga ra ga kitun kinyi do kuyi e kakara tabane kakara ta ga butte ke tabane aga butte ke na ga kari tabane ke ke ko ne da iga butu mi gi dro mun kinya ga kanne ma ko ne da tinkara tabane ti butte ke sabu ma ke inna allaha alimu bi jati suduri allah undo bega commission do menda allah wat kenya sababu aketa komesu annan kidun to ganyi meli gundo gure maga ken gundan chondo meli khairin bani aro nganni an chondo meli anna mu'minun kanu anna lakum shurun kanu anna allah dinan kanu anna allah dinan daga kanan kanu maga mu'mini hasira wa maslam wa silami hasira paske kebe gan chondo men no da allah wat aganda to lagara nan tu bana yare khairi nya ga nan tu bana bona nya ga nan tu bana ha in tamsaskum hasanatun tasum wa in tusibakum sayiatun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydun shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit فارس السلام أتما باس الله من نبي ولا استغلف من قليفة إلا كانت له بتانتان وارد صلى الله عليه وسلم علم النبي يمسوقي علم قليفة سوس ورمونيان كما أغانتارا كبال ينقلا سنتو هلي أرى سرقرا سنتو هلي كنانا قوغتني هينيان لمو هلي بتانه تامره بالخير وتهده عليه ام بين لمدمر تاغنا يغوانو كنا نيامرن خير نيا نفسي خير نيا نيا سيري سوكو ان غني النبي يم ميو بان غنا كان ان كسوا الله وكو هينيا لمو هلكنا هينيا لما وانو اكننا نيامرن خير نيا نفسي نا خير نيا دبري وبتانه هنا هينيا لما وانو تامره بالسوء وتهده عليه kenna nyamar ni hebure nyi nam pusi nangara hebure kama wal masum man asamahu allah farenti sire tangal te nalla ibe gana ke metangal aw allah wa shagane ka tusru allah wa munahadun jikun ko kamani koda in tamsasukum hasanatu kumunahadun ijiku igwani gali gelli khairi ngana akakun kita tasuhum an kuntum adiniya khairi ngana mu'minun kita munahirun kusrunwa wa in tusibukum sayi'atu qagallihi kure gana ga kita yafrahu biha ina shauti kema arakum mu'minun dai khairi dina suno ikunna suno mu'minun ngana bone dia ni kunna nyabadi ndo meke konna gara renti tuwalu ntanga munda nan konne ndo an konne nia anken khairi da ndamu wa kenna kutu anda bone be muganda na nyagali angara kinari sere so am konne nya an khairi ana ken toro an bone ana nyagali ke ga sire so an konna nyani aga yam musu e wa kumuna halin wajji ku yi wa hayi katta mu'minun wa mu'minun ana khairi kita ni kun tunandi mu'minun ana bone kita inasho wa intasbiru am mu'minun gallaga kana sabari wattaqo aga kanu allahi allaga daga nyamari ke ga ga nya aga daga ka ba ke ba ra tuno la yadurrukum kayduhum shay'a iga he rabbule sudda barnan ta battorno to hoy allahi herantu bononi ni maka inna allaha bima ya'maluna muhitu basiga ga golle sudda barne allah to awu yori tenai awasu sheda iwi awi herake su sheda aw kuma na sabari aga ga kanu allahi heran kun ta battorno to hoy waina allahi su heranun tu sheda وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كي آية بيغا جنة كنو دغنا مكان كي ينقى أهودي دجانين خبارين أهودي دجانين أهودي دانكين دجانين أسببوني منيا badire kota barendo mu'minuno ngara kebe nyam makkam ko ma iri khirshi goren tu di mankan tu karino na tanyire sere kari kafiruno di na tanyire birantel laga ko ma huma ken kanya do kanga Abu Sufyan anyi gelle sami aro marasandisi ken dañu quraish gam kon dan na buren ko ma metan daga yokken mutu adalli faren da kan kubaren mu hun adani kunya nya sababu makka kahir nu kunya sababu na mu'minun de bunni toro mi ga gilli urununi na gurun to madina nda e ni na gurun to makka nan daga madina faren ka gara mu gun nan ti ga na gurun fa Abu Sufyan ma ga an ga jalle man kahir ga jalle ma gurun jukke daga nda na gurun daga tanya nan da faren katin mu'minun nda ingiri madina illita wa Abu Sufyan do mar sande sike kanina yoke kera gai ken ni badri ga jangi ina yoke kera giya wai ni yanya sababu wai gal kun ingiri ni bakka makka ini na burun to mi magaro yigan daga tangi kanini dan ken na bure raga faren do mu'minun bu ke ari nan daga Abu Sufyan daga khibare mugo Abu Sufyan ra killem bogo aga yirri do kille ke be faare do mu'minu ngara ga taga kare no ra ken ngara ra kille tanawu ara nya ra hare ngara makkam ko mati ga bugu de mbay ga ram gun nanti mahmuru ni jamal li taga aga mara sandi sin kane ga buga kana aga mara sandi sin de fa ara nya ra ken ka hare de ni makka na ken ngara killem bogo ga ra tuira faare do mu'minu num piri yinta mara sandi sike kita sare hare de ni makkam ko ma ati gelle hari gaja nyugo ngani ga bugun nan daga do yoken a tinchage yoken kisi jahili ka abu jahali ati kenda sagana to korum maga sage asa ko ta igara iri ya garun tuwan daga na nya ginta gore na ati korum maga sage korun daga badri ona bito sikimme nya no mene ona nyogo mon kari ko mo ya garun no sugu arabu natu nanti oni surai obugu idaga no kenya na magem magem mu'minun ni memar daga tiga jani a kota de mu'minun daga tiga marasandi sike ka Allah ji ka Allah ga kebe nyana ina kenya nyana Allah kusan tarara ara kutu na nya ga jani ino hari mallahi rukini mai mu'minun ka mosu te memar daga badir ga jani ke kamoshi kiro go tamiro shiko tanyire nyogome anyima ga aro shinu hilli inyime haramu nukumye gaja nyoke ime maima ga me Allah danye ga gaja ila kahir nung koso na tanyere sire kari kahir nung li na tanyere sire raga buke ga nyaketa makamko kirisu benuga togo iga makara aro ku benuga karare mu iti Abu Sufyan ada sasa ke marasandisi ke hisuro kitano ke marasandisi ayo donko ke mara sandisi kita ke maga takandi maga sere su galen kinai corona ke mara sandisi ke financial ta una gaja nyo kenya ko bota no mo gon churondo ndo ta mutwa mamalu di jamani wa hegara ke mara sandisi kusanya yo ke na gaja nyo ke ndo mo churondi ho badirnya hijriya an china hilladi badir kurenga nya hijriya china shika ikahiketa kenna kenna abure finance dileta ngultuwa igiri kenya liketa nali kudi wudunushiki kafir no kunya wudunushiki sirai ire kudi nantiketa igarikata mu'minun manu ire tambuntu Allah fare sallallahu alaihi wasallam fare gara mugunnan tirino fare da jaman tawara atisa sakkan hirnum paygar mugon chulu lukudi on bukkata on dagi gajaba ma on to go madina miganari fano ibrabe lemu benu gama te badri kurekei kunti fare ndo kubara kebe ngarke do rombu bukkatiya kurun dagi gaja munafiqin ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul kenti atiu qoron maga daga qoron to Madina yereta iganat ha ko yerena anta ho shuruni wan kubreinu iganaro katoi Madina bire kebe igu qoron ni gajati ka hanundo bonno ma ya garun kadu lemunu nasidu kamundi na gulla no jeriya qoron to kanundo maga daga me akennu nugulun kulle hiti Allah ran nugulun kulle hiti Allah farenda akendi kallenya ti jambanta waita aduka banta kimmagabu fare sallallahu alaihi wasallam ari kompeni ari kompeni ngondi walabisa li ammatahu labisa ammatahu al ammatahu kenni gajanyoke wanna rona nyimenya ko batinimme ngurudi tamendo kunne ngal tanke tabwa kebe farello i kompendi ali ka janyo kuloni ni kuru heke nari i mena abu sorobe no gati mbugo ndaga gaja ine mesete amma ga nyoga ra faren karaba na ro gaja ngari na nyaga ntali ngada de ite fare sallallahu alaihi wasallam ewa oku gara hakra Allah kebe ko amma ga nyoga ran karaba re oku hakra da ke oku gani sasa on to goyre ganari garo ibirabe parenti ai antaga daga annabi yimmenda ma yambagi lin nabiyyi ija labisa li ammatahu an yarja hatta yahkum Allahu lahu atanta daga annabi yimmenda anga danga janyo kenke londi kenna bugani na nyamma daga gajalla ga kebe nyana nanya antaga gemmanda na gaje nyoke bonde anda keta Allah ga kebe nyana na kenya Iwani uudi danke gajange anya shibiti mkota. Faringra juma nchali no. Yugo wanu mimbali na jari yugalu lahum Malik ibn Umair. Agada juma nchali kempati farinda kempuru mgolenya asalla. Juma nga yanka asalli kena. Iga uisha ka shibiti nchukba hana. Sawalu mkaso. Ke kaso wanakara kaso kebe harisigi sawalu mina kaso. Ata mundo bane. Anta mundo bane shibiti nkota hijiria nchina shika farim buwadaga kuhudi ahuru teda nandaga piriparasonya nandaga non piripare gaja nyugu nganari karasanunga wa shikira karasanunga wa shikira karasanunga wa shikira haa kuren kalashene mbuga keme adaga non paina kuren kalashene mbuga chunya sallallahu alayhi wa sallam ibugu nandaga kenyari Allah fare sallallahu alaihi wasallam mu ga daga ko amma Allah imbe garna ko mu gobe ara suron kalashi huri gide ke immena ara tankarge igo sagara na Abdullah ibn Jubair wara kunni manka uma nanti sasa hobi gani Quraishi kafir nun ci gumu be no garo halle gide ke halle a kunnan ci gire agana kun ko papa ko kunnan magari ka hujja mama kube nuga biran no wonda na togodo kunga o sere kurum wota nam magari ka hinya wa kunna jigere tan karage ke go aw iwo kama o kama bari o wi kama o kama bari ha ha ga gana ngari yedu ngumbari tugo o huru nyi go huru chopi na kama bari nya marunga mari ka to ha batten ke da bari ke ga da bari da gajan njoma gajani nga jume gajani ntahano Allah rahankan kini mumini nunga ila kumase na kahirunu mkari kahirunu mkumase urunu mumini nunga ina nabrin kama tangkar ga yugo bega gire nga ewa ite koron nyanka on daga o age non de mana na buren kamma mi rakka hin non bozo de da Abdullahi ibn Jubair ite da ti kamma ganya ali hakire nyanka de farillahi dunde ati ya da fare matum ma yanka geme iwi kamma o ikunga kamu ni kahir nungu kamma tum ma garo inya maru gamari katu ga batel ite ai on daga o age non de ma nan na buren kamma mi yishigin tenga ni gote ke beira wara Allah da maniya kenda ni Khalid ibn Walid amaslama aro Ikrima ta ibn Abi Jahl jaga ku jama be ga ni kide ke halle kusro hillani burkunu hillani Khalid wa banen kane Ikrima ta ibn Abi Jahl wa banen kane kenda ni kusro hilli maslama ku ga ku ku gote na ta ga to gote duro ni serenta no irri iro igaro andara hankam bu mu'minun makkiya na hankan cha ga dikati kafir kuma ira tanyere sire kari mu'minun do akko ira tanyere sire kari na la fare sallallahu alaihi wasallam na jogi delle kedi na so ikam bu ko so akko ta fare ni mem be ndon ko hilla ne ko de kota kenda ni kafiri go ano kengara kumu kumunya jaba hudi berake faren kanu kum kumu yodi sallallahu alaihi wasallam delle ke jogi so kambuku kose are nyare fatuma ta horenga kondo sikara tembe kase nyabi aka mena tigi kumeke joge ke kumendi puru horena nchi isiro nema baka kubenu gafati no kundu bani mesuda gi hure mutu idiri madina tiwi rondi ni bagia farenta e gari saga ndika ti patenga asu hure nan daga rokodi hobe ga karanno kobe ga daga waranu agure ndono nonye wai ni shedu mpure mpai kebe ga nakaram ma araka ndonta nyanke ndonta kasangana anda mporo kuda nyira mu kulaga ra ko dangi likundunye angana hore ke ngaram pai tino hore nyani ka timenna linga miskina bo parenti ni sagi batte ke puru la gara wulle ngana nyana idi horo ku garin mo gobe na giri kara dingira ke kai kunduwa idi saga ni kata bera ke no ngani ni puru no ngani parenti me hawa tu ne wiri sayyidu shuhada ke ngani hamuja akramu ni yako kaman wara kallo mun te ko aya no be nun de garne gare arne shehe kun ke barenyani parendo kurenga buhu ikunye kudine meyani kafirun ma wujunu shikiya kamu minun ne wujine akota me ke wujine yime ibu kuntel munafiki ke Abdullah ibn Ubay ibn Salul aro kurenta ma nishikanta ga kendo kamo shikisage itoko mane me kamunye kamunye randa wudi ga jame kenyo munafiki ke rosu kamo shikisere sage te pasge pare ti ewa amike diga men daga daga le munun diga munya daga te aro gani te haro gana daga no gajanya tanano ko agarni kane law na'lamu al-qitala latabanakum ubanda tun nanti gajanya wan warri da gabatte me uku wato haru wana daga gajanya tanya haru kamo shi kisa jamohi li wano ngani bani harisa aru qabila tana kun qabila nuhi li abdullahi ibn ubay ibn salul kamo shi ki huwa sage kun kai mekkanu ayankin wonin kanuti wasage ne ka allah ni bisanan allah di dema Allah rakunde ma imaga sage kunda gadiya iswarni aya ke bu kem kure te bare nya hake odi gajane kenya aya no haiga jonga ke jere Allah di waid qad uta min ahlika tuma maru simmede wati simme wati nga wati ke be anga bugan kure ni nam purte bakam kure ni sibiti ngoda mina gason tamundo bare ampurte bakka am kure ni Tubawi wuli mu'minina maqaida lil qital anga daga na mu'minuna nyankandi gajangen cigiranuma maqaida lil qital gajangen nyankandi gajangen gajangen tabu gajangenu Allah ti gajangen ke tabu ranu maqaida ayati titi ni tabu nono de me puru gajangi wo ganangaran no kokebe pur anga sabati ni no anga tagilli no kenya ni Allah imbe kusati maqaida nanya ho tabura nanyi ndata ho basa har mare men ganada ga kurena ale halabane tandawo anna kunnon kuroshina tayamur nu da kunno tayamur nu sagene kunno anga kuroshindi Allah ti taxe mani pesge iga dumino no iga tabakkanu kenya Allah gati magaida li qital kem bala ti watta bunu biri be ngara mu'minu no nyankande ga nga nyankara ho ban kawa shikin no ko be ngara shikininu wallahu shamiun alim Allah ni mukanai diga mun tura diga ngoni tinto Allah wa muku Allah ni tuwana ti alihalan juwa ha إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بَنُ هَلُ بَنُ سَلْمَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ birembe jamohin liga hammintagu agadi an tafsala nanti wakana banu harish aro banu salima ku kabila nuhilli abdullahi ibn ubay do kamoshiki woba sage kanne nyanka kuga nukoni kuga hammintagu inkanu inchage walla waliyuhuma ka alla liku jamohin libbisanung alla likunde may masal Kenya ni bani harishi woi wogati ati Allah da akoke aya ni nanto ku hammintago nan qaganta ku hammintago ti qaganta ku nan dowa sagene ati ga Allah da kebe kuro aya ke kellingi kida dina ta ko hon dambe Allah gati wallahu waliyuhuma Allah gati Allah ni jamu ku libi sanuma kellingi da dina ta ko wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna alla bana limahu mu'minina tikiti tikenye annam tinu ju sembe ni kenya ka allah ni demanda ha wa laqad nasarakum allah bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun ha ولقد نصركم الله ببدر الله والله محمدان المؤمنين كدا قدما بدر قوتا وانتم اجله كدا يقلوا بدر كورنا يا ني حكي مي الله را برتي هودي كجاني نا يانو دو مي نغان ني حق لي نانكان اغانا ني هر اودي قوتا كي هي غدا كيتا اغانا تون كي تو مشرو نغدا wallahi nke Allah da ga de ma badri kota akota da nya galluba aga jaman nan luba aga ga janyo kun nan luba jaman ma ga ma kota ga janyo kun ma ga ma kinda ga de ma na kota fattaqullah mu'minu ka kanu allahi la'allakum tashkuruna make shagura ngana ngana Allah baraka sabumi ha إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنَا وَاجِكُرُ إِذْ مَهَمَرْ وَاجِكُرُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ سِمَّ birembe anga nya konno mu'minun nda alla yakfi yakum ya la tagabaka ba ke be hayke kundu suwanu nda meshuri ke ya la malika no kudan ke de mande be hay no na aya ke timman ke mbere nasha ke kata istuwan ku meshuri na wajkur izi biren jima iji taqulu lil mu'minina birembe anga ina ko mu'minun nda alla yakfi yakum ya la tagawasana ba أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يا لانتاغكم مسنبا أكما ألنا غد يمتي وجو مشك ملكي إذا ينقى ينقنا كي غنيا تكام غتي بيرين بي وهو دي قوتا مؤمنين وخبارين تغو سانكين نالي نانجي تي مكاهرين بينو غريب بيرا كيري تي كاهرين غبين حقا من نبي إغار دي بيما kahir nga be nya hakka man na likka ko kahir no ko garni tema ke ga nya mu'minun yugo no buten ko ma sel logo no alla ti fare ndangani dire mbella ra fare nya mari nanta na ko ni dai ma ga kanu kahir no ngana kahir no dema yali ike alla ga gari kun dema ti wujunu shiki mar ke ti bakaba ni ga buten ko to ni ga gutten koton basi ga jangana mu'mina ngana tun nan dalla wande mana gutten ga koton mana tu de manda nan gutten ga koton o yugonu tiketa yana wo malika an kudan ke yan kai be haike kundu jun ko siki malika be ga yan ka kundu anya badri ya ba manya uhudiya tuwanu da meso kenne aqtarafa al mufassiruna fi hadha al wadi hal kana yawma badri au yawma uhudi kellahiru bi hayke kunda ga wuti mu'minun dan ni de mati malika numa yala anya badri ya ba manya uhudiya tuwanu da meso wala hawlaini diga muhibbi ahaduhuma anna qawluhu ijtaqulu lil mu'minina diga mpana kunti Allah ga digami Allah ga tiji taqulu lil mu'minina muta'alliqu bi qawli wa laqad nasarakum Allah bi badri tidiga meke jongo intenna kanga diga meke jongo intenna kanga ili taqulu lil mu'minina tike diga me jongo ni kanga wa laqad nasarakum Allah bi badri mana Allah ga de ma badri kota birin ben ganye tin mu'mininun da yala anta hawa sanaba Allah na gadde matu dun shiki malikiya qara digame ke ha musrini wala yigono ti digame ke jongo jongo a jongi tenna bandine kadde ke wala gadi nasarakumullahu ili tabulu lil mu'minina Allah na gadde ma bire banga yitil mu'minina nda yala anta gabba Allah na gadde matu dun shiki malikiya bo hobe nu gara ko kemmo woni kunti donko Allah gar Allah rukbe kini tim malikarun de mandina tanya badriya kona ti go gella gananye aga nya badriya malikanu ku yankan ringa nya badriya diga meta na wanu ngani qarufu hamun ne kenna mosri de o kenne kan na pasra ari aya tanaji iji testaqisuna rabbakum fastajaba lakum iji na إني تستقصون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين بدري قوتا الله تيا هاتي بيرين بيغاقا جيلا غرقاسنا تنك الله إنك الله رغجابي أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين إنك الله وغد ديمنا توجينا ملكي إغا ينقى ينقى نغا رميها الليل تي بدري قوتا قال الله توجينا ملكي yire ahai ujunu shikan ko yire kana yi mare ni nyawu junu karbiya wa kube nu gati aka kumbe gati ketawo tike lahi nu nyabba dire kota aka na kero ujunu ku shikar ujunu ku karbi badire kota ga Allah ti ujine aka na ku kappa me kammo ite yabo wa ku gati kembere ngal lahi ruke ko ni badire kota ora wi kappa me wase Allah gara ujine ke be ko mata yang kana tabana timur dafina ina domme halle halle irini ujine na yanka ujine na yanka ujine na yanka ujine na yanka magara ujunu shike magara ujunu ujunu karege ko be no gati badri kun diga men fayke keli diga mpananga keli diga mpananga diga mpillani kumu kun kada maniko al qawl sani أن هذا الوال متعلق بقوله ويجي قدوتا ديغان بيلا نكومو كوبي نوغا تيك الله لكني اودي كودا كون كرا ان تقول للمؤمن دا كنتا غنكت منن ويجي قدوتا من اهلك تبوي المؤمن مغايد القتال ان تقول للمؤمنين بيرمبي انغا هورتي باكا انكوريني انغا دغا اودي بيرانا anga ni mu'minu nyankandi ni gajange nyankara na birembe anga tira yala ntaha baka banda na kadde matu juni shiki malikiyati kwa wati tila meke sagane na katira ni uhudi kota iji kada utake tila meke sagane kini iji takulu li mu'mina alla nye kifi yaku mta sagane kata mina wa iji kada utamina ahalika ajo kenya njongiri mea sagane kati kenya tike mbina na uhudi kota Allah lillahi nu wudi kota nanti iwi de manati ujunu shiki malikiya wa onati ko uni kota Allah ti wi de manati ujunu shiki maliko wa ba tirdini me akota malika kama ga yanka na mu'minun de makafir nu ngata nyere kanyu malikiya ti yabo lahiru kika uti alla gara ke lahiru be uti dan ne ara saratinu na koda batte ma saratinu kutti mandi malikan huwa mayanka anya uti kota me alla da malikan ku yanka injo ngi sarati wai sarati ke matti me mu'minun magana kota malikan ka mayanka wali tuwa na sahan tun da kiyasa batini baja angana aya nukuri mugompa iro badri galle ke buunte na meure badri galle alla yimme anda wutuna kiniata alla ti anda bire mbaga galla gara kasa nda ga jabi ila alla nyaga kenga ila alla nyaga alla ti na gadde manati uji nai me udi danke ye esiga nyaga ye koniere alla yimme anda nyati duwata me ima alla nyaga me badri galle ke wano agalla gara kasa bire mbaga galla gara kasa na ga kamalla ga jabi ati waga de manati wujine maliki ay me yere yesh dalla la gara gasa yuko alla yimme anda adabarti do ta ima ama wala kembe na imamu ru alla maga donc aya no kuri mo gonun tabana yele halanun tabana digan jaban de gani ke be kene uhudu kota malika ko illa hidu be ga kine ngaga de manati wujuru shiki malika gari nya karwo uhudu kota di me adalla ra jongis e wa sarati ni wo ngari ko ntartin ko aya no ngondi sarati no kuma timme maga malika ron kama ga yanka digan jaban tin dike ni uhudu kota di ah daga do aya bala إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أولا سرعت نقوى قريجاتي ألا سرعت نبي نقوى كمنا تمي ملكة نقوى ينقنا قريجاتي هنا بلا ألا تيابو كنا أبكا kenna rabbaka ngana ga de maduju nu shiki malika kenna rabbaka nka intasbiru bani aganda sabari de aganda sabari sarati hana aganda sabari hillani watantahu agakanu allah allah gara ganya marke ba gara nya gara ka ba ke bara tuno nagatani wayatukum min fawrihim sikani wayatukum min fawrihim kahir nu kuga lai ni junda hay nu kubeta malika nu kuga yanka Allah rabu shikanya sarati sabari ye Allah kanne inta yanka na kundung kare kahir nu ngari junda hay nu kubeta yana yanka haja ke hayde yumudidukum rabbukum bi khamsati alaf min al malaikati musawwimin ewa sasake akama Allah ga da ga dema aga kama Allah ga araga dema tu udunu karagi malikiyai kuma udunu karagi malikiyai ko bana yang kana dogga janji kon ta kuma cenya nan ka awa ko uhudi ko da fare da lahi dun ke mutum mu'minun nan nanti Allah tiwi de bana tu udunu shikiyai fare da kenya lahi dun mu'minun da kama ne nyimme da sarati nun ko tukuma nan timen ke gai me da udunu karagi ka hay wodi ga kan leke kapame kunuwa hana udunu shikan kuna rinya udunu kare wona tiyabo lahiru be farengara ken mutum mu'minun da ken ni ujunu shikiyai me Allah yimme gare saratin ko kuma na timme mu'minun ngai kai bira karago kai ujunu karago kai ko to yan karani dema asuba nan yan kana ga yan kan go kundu hede de ido gaja nyugun ta kuma canya yan kana musawwimina ganni gaja nyugun ya dabanu iku sage annata kuma cey go ronan duwa ngane da gaja daranga pura me yugo sage ganan ngaranga nuko banari katala iye ken da war ken yi maga iran kasa dumbe awabo aga gaja nyugo maga sasa surda si benda foro military bega foro yara tiri bere buruzu ganni da ututi jahilunu ya jahilunu ngana gaja na iran kasa dumbe inyi kenya siti ho ho gani ku sage nganga cha wana iran kasa dumbe nya siti nanyi meke puru sire benda ngari na tike ni ku sage na kenya iran kasa dumbe haigara kenya nya kuhune ke na nya bere buruzu wa ganni gaja nyugun tagu mantenya yubu sagan tagu mantenya angara runan dua pura ganda da kurenga amme yubu sage gare grupu bane da gana ngara na rikatan e wanda tin malika ke so yam kana ku buye asuru gaja nyugun sage tagu mantenya nyam kana wudun ku kare ah ka akota mu'minun ma sabari mu'minun ma kanu allai yuru ko ta mu'minun ra ko ta hankanga ille kahirun maga mu'minun murun soro dantan ton to kahini Allah fare mo ko Abubakar Siddiq ne dimne ne ke fara ku tentu fare lagare Abbas wa nyamare nan tana sugure in chagere ni angana surata al-anfal idu tashuduna inyu urunu ai vitesi daga na harin tahrin tentu pai akota isabari ba masabari ikanu Allah ina akota ba ida fare nyamare ganen to ni makkan Allah ima sabara akota yuru bo lahidu qalla gra sartu bi nuru malikanu nyanta nga koda saratinu matime alla ma malikanu ku yanka ah wa ma ja'ala Allahu illa bushra lakum wa li tatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min 'indillahi al-'azizil hakim وما جعله الله الله تكيم ملكا ينقند بها كن الله المتغرى كن لتياكو ملكا ينقند الله ما نتهوهي إلا بسرى لكم أغان تناغا نغلل تايدا ولتتما إن قلوبكم به أرو نغب بطن قطو تاي أغسون دمونا سباتي تاي شرين غناتو أنغا غجلران أنغا هيغوري أبوتام مغا أكونان دا كرسا أنغا الورنان ديما أنغا نغلل منتن نغلل ancon do men atta won man datta wala malikan ku yan kayen ke bara ko to hudi nda ko na gara tike aga na nyagali aro aga sondo mun kana tawo kem parle de mai ta malikan ku yan kayen maga koy kenya na Allah ga to ma nasru illa min indillah de mai ken ta gilli ho ho Allah yimbe ga he malikan ku yan kayen ke bara ken ko na gara na ga nyagali ta na ga killun ta buni na ga sondo mun ta buni kem palla ga na ni de mai nyimme jati ne de mai ta malikan maga koy وما نسر الا من عند الله ديما تجل هو غند الله الذي جل كيف غني قصون دانا الحكيم كيتانا غني ايه رجبي هي كم دانا غني ها ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين liyaqta tarifa allara udi danke gajanga nyati maniya liyaqta tarifa kuro allana e wakarai gokutu anakarai gokutu minal ladina kafaru nambusuru makubiru wakafiru nakutie go jamai go nakunkutu bakia puru jamai go ana allana kunkari mu'minu nakunkari kunna kutibaka kahirunga au yakbitahum ube allani logo ni lawara yakbitan amana ni nallogo nalla wara anga dadde mene ube allani logo anila wara fayanqalibu khaibina ijiken duron na sage kati kanuma igariti mana be dakta jahadu nuku haide alla ra jahadu kenya puru grupu igon kuti bakka jamai gon kuti bakka kahirnuma akana kun kari kuna bugu kahirnuma ahilla ni gaganani haraga ga makkal ho ga bugu kahirnuma i duro i jiken duro na sage woni gari tike be inta kita kandari ala hajabu ko daw imaka hirnun kari ako da ibe kari me jiken duro masabe alla da hankenya warya igari tike be madina ti kungar ni silama wunyi me bugu duna li pe imakita ido manne be gari isage imakita wala alla na jahadun dabarina agana ho bugu kahirnu jamanga wala kenga alla ni logo ni jiken dura bu ni jiken duro na sai katika ma ha laysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun laysa laka min al-amr shay'un allati faru hin tanke maga ho hon tan maga ke ga yang katikan i wonu ti fare sallallahu alaihi wasallam udi ga jang ki ga nya kafiru dan dan tu ino awasuruna kati bakka ire awasuruna kati bakka me gunun kasir nda hadis li taqabi to gunun qurani kai to gunun tu indon ati allah fare ni sallallahu alaihi wasallam ari abu hurata hadisen ni kana ja arada an yadu wa ala ahadi aw yadu wa li ahadi qanatan bada urukui farinya gana mundan nan duwa sire da ube nan duwa sire kama awakunu tunyana kungu malle pande ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فارين أنا كيف وقتي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أقامون دان أن دوا سربيرا أن دوا أن أقامون دان هم يغلنغا أن أغلنغا فارين أنا كنيا قوتا يأتي اللهم أنزل وليد ابن الوليد ابن الوليد وسلمة ابن حسان وإياس ابن ربيعة والمستضعفين كنا كنيا دوا أن أقولوا دا قوتا nkama walida aha baga ni walida ya kishi selimata ibn hisam kishi wa ayasa ibn rabi'a kishi arusul lampunton mu'minul lampunton allahumma asjid wa ta'atakan ala mudra allah anna allaga den koton di mudran kon kamma wajalaha alayhi musinna kasin yusufa mudran makkah ko yusufu karasina woto kube no kori kundan na kemme wori kamma yajharu bidhalika farinya kunona abangandi gare wakana yakulu fi bari salatihi fi salati alfajr farinya gare anya kunno isallu nyugondi fajrin challe allahumma ali ana fulana wa fulana allah annaka rasallatu linnema allah annaka rasallanga annaka rasallanga li ahyaya min ahyali arab arabum turudugo hatta anjala allah ma laka aya yang qadini laysa laka min al-amr shay'un Allah di farihi takke mo ah iwonu gata ari anas gahrisen nanti annabi kisur nema kama birem begara soy kambo gogoso na ayun kollan joge mahore ga shile ne yawon kama wa qala farij kayfa yuflihu qawmu faru haja bi nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim ajja wa jalla farij surura na takke kitakamo suru bi ba ka kungara kenya ba nabi nyimme nya ba nabi nyimme ngai na ba kare katti allah allah ra ya nyan kadi laysa laka min al amri shay allah ti fare na ho hon tanke ma hin tab ma ya ibun wati ahaba tumne habu jaga karani fare ngari shiga hure na ti gara ke be nya habu jaga kundu gelli allah ga na nya ngana he shi ga jange tanadi igara ke be nya habu da kundu min gara nya tanyere sere be yidi ki allah ra ya nyan kadi laysa laka min al amri shay tausirin da non ti hilu mani me ganari aya bane sababu nujulun di garanta me girin din ora wa aya ke walbi sukamma ala kulli hali yereta allah ra koi fare na ko honta ke magaranta ko honta ma aya kundon kai fare ngara surukun na gati be utiti to ko ngaga yilla ngani do ro kunu tukere allah ni sukanda isula gari silama ko isula gari to modin na lo silama ko walla to honda fare mo agana lingin ke Allah ranni yalla kata kana lingin da na tubu ni da ara tubu ni wonu da agara ho tuti to ko na langa ko mutu kere tubu nya kunda Allah ra tubu ni da wo igwari gelike gane Allah fare ji man daga tihin ta ma ya la ta ho ta na rawanya na no tihi wanke magawa kanke la khairi lete ne katta shirai Allah wa tura nyon tanu baka shirakan ma ken ta ge ho wanu wani o mun dalla farin ma me harisa hakran lampun to go makati ke famu farin yi me birande Allah ta harbanan ta magaranta hoyi hon ta ma kem pare fatin tem pe kaburu no holi no lenge honu bana daga ina dusu sana kaburu ke ya har ho be ga makata ni ku ne buwa da nashi dikata ani kala buwa ni naso men tikita na kara bare je dikata ana giri giri kata do na sushi hatina manna tagai e pianke ngam kala kirno tagai ke waro farin qabrin allahu antano kumuko be gano tayda kenya de e wat misale ay tani wara farin qabrin jene ngani kanda tagai ke mew e farin da tagai ke no gondu farin qabrin ay situ kompenyeri da tagau mali na yorai anke nga poto ko be ngali tagai mali na yorai tanya nanu ni nya serenge serenge serenge no mani rororo mere pour serenge ganti jonko ni faren qabr ke bobe donc honta ma habirante sanka hure kenya ni imam na maliki gati atanga na daga hare faren qabr ke jura angana daga jura angara faren kunye ta tanga munda nan duwa ma duwa nan jonko ite to qabr ke an jonko ki baka nan duwa honta ma garanta duwa ngi jabi allah na duwa ngi jabi an jonko ite bila nan nan duwa imam na maliki tike wa gonniga ke jiara jiara jiara be haye jamane ke no gonni na jamane to haga jiara ati hari farin qabul ke maliki majabi dai me gara ko ati shiri sugana ida madina na kala kandi timpaida fare nya jura tika gulni tangada fare mishirenga ati ga nantangada fare nka gulni jura tika kendi game konne konne imamu na mali ata nantangada mishire kya jura tuwani fare tila tasuddu rihari illa ila salasati masajid masjid al-haram wa masjidi wa masjid al-aqsa anda ga mishire kya anda ga kaburi kya angana daga don mishire kai bira be kaburin garo jiyara yani anna kunye kan tara do kaburin kai madina daga ina don mishire kai ta farin ga tan na farla bani sallari awago ujine farla mishirin kutundi alikaba kame ujine farla bani alikaba no gonda ko mishirin kutu kame ujine farla farin mishire farla bani awago ujine farla kutundi baitul maqdis awago kamukare anda ro mishire kiran ke fasa monta ko anda ro fare qabr ke honda Allah fare Muhammad sallam taga honya anda gaibu to law kuntu a'lamu al-ghaiba la astaksarsu min al-ghaibi wa ma massani min su'i fare ni mera kenko atiki ganyi him gunte to yin gairi gabo dini me ma gairo to ra mai kita kinta him gunte to fare ta him gunte to honta ma ga yo ko jamanu pai soronga ta bunu tanke tali ma hadamar mun pakare ga bunu jamane kai aku wahana mare menyi me grante na kita nanti ya magare usula usula nya hai gage de suru ma udi na udi nu hille ta war jare lo na anga ro ya gare be awane on dinan da ngana anya gare bi inna billahi wa inna ilaihi rajiun hari le ko wadu nda na yibo nya ayi do nya ta jazahu allahu khaira makutte to ya makutte to mahi shi se jazahu al mahi watara ama kutte to ya hari le ke ado nya ta ke wusula amma kunte to kandam fa min antaruna haqqun li haqqun bono wa usrimu fi qulubihim alhijla allaga ti gumbu batem min misa suron to do mundi moka bere hilaka pe mini jamane ke seren to do menu kundo illa marahim rabbi ma allaga hinne banam banam be ga hay hilaka pe mini sondo munyari qaburi batem mini sondo mundi hada marim batem mini sondo munyari kem ballaran da ke qur'ana gara laysa laka min al-amri shay'un alla tuhu da fare ni mema sure simbulu ni kamen junu gunun do wa kem brena yika hira gunun di muna ha gun khairi na ni kum ghairi bone na ni kunya mu abu hada mare mun yibe ke ta kara nya usu anu kan alo ji simbulu no suronga jamane ke gani dan ku bile am mauludu no do hoyno kunya keta jinun kana no keta tiga dua me be nyana anke na ere kebe ga dua na ere anke na kilo me kilo no hille me annan bi dolla ke mo nyannan ta salla ke mo yiti dua me nga yang kanali ando ke nga daga anka danga minna nga yang kanali tike nga gairi biti no atoro nyo ndo bakan ke kam Allahu akbar jamane ko wa hata gini dawa po sirena ha nan kirne kata tauhid po sirena jamane ke hata gini ke nga mo sirena sinan na mundi na fahamu tenta ere haru konne Allah ro gidu mabugu meri Allah ro itte mabugu meri Allah ro usula mabugu meri Allah ro hure mabugu meri Allah ga war jagel lona ngam gobe usula ngara war jagel lona ngam Allah ga tora nyon durba kan kam mam gobe usula ngara tora nyon durba kan kam makundu ma Allah ga war jagel lona ngam gobe hure la kabur na rara war jagel lona ngam kundu ma Allah ra tora nyon durba gobe hure nga kabur ni tikel la tora nyon durba ka haram bar meri kundu ma sagayen posire kata tauhidina sagay posire kata dinan tumuma arna no di jamane kida de ya rabbi allah arna no di jamane kida isan gati surum patru ma buru nga hoterin kana ken ka tibare su gana ma anna gire aga kamana qurana nga yanu ni la ilani yere ma yere ma ana ya mututi halle tan na nyakun dan na nyakun hoti ai tike na munda ra gire tarwuma tike na munda na allah fare nyangari pasam basi rabbi tarhuma la modi ke gri tarhu ti kana mudaina allah fare nya ngari pasam pas ka modi ke ka kota qinta ku ati ha ati ya ko ati ya kana nya ngama je ni abara kenna na ulita limba ngina ho anu mana da bari na kina na ai anta te ne fare ngari anna allah na li hero anna ri janna ngara na ja anu bangara na ri fare ngari arakara kunwa ya tika koi mehre talita tika na ki nahi anan anan le imya ngal lehno anan jahna bangara na ri jahna anan ri pari ngal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kota inga bako be sira la rasul dun kan ce kudan ngoni akra akra ke ngoni jama'a ngata guna halakan di kota itan di dia ta so ba tikita ka tikita ga ida wudu jama'a ngata guna halle haji ku muharil li tabati Allah rasul dun kan ce لو تحول علينا بعد الاخاويل لا غجنا منه باليمين ثم لقطعنا من هلوتينا الذي فارين يميغان غارين يكودنا شغيكي إنيا رغنا تي فانكان اينا سندون كجم الله را سندون كجم ارنا خرسلن كن يا ربي الله ليس لك من الامر الشيء هي سندن كم او يتوب عليهم wallan ke Allah na tubu ni da gani aw yuwajibahum ubin ka Allah ne yanga kata fa innahum jalimun har ngani yanga kata ga mi to nyari dan kawato nan da gude kan ke ni lan ga dengara dire be ke aya ga yang kafare dan lan ga dengara aga ni lan ga ne ke bara rakke shukuri to wa rusan to ngo hakara dalili nya tikai nasirin kare kare har kafiri ngani na kare kare ti to wannan to Allah ga na daga ta islamu guri tuwanu nda pesu wali honu da dengenu honu tantara hosa hantantara waini anke nita tuwa laga laga rikiru mkobe anta laga rutu sere kare kare nite maga langa anta laga rutu hari kafiru nye gani Allah kafiru ngurupu nukone laga na Allah nema la tuntenga kafiru nunga arna kafiru nunga halaki arna tunyamuda nunga halaki arna ewa jena nunga halaki wala gurupu langa nda Allah wake dabarni memaga sere kare kare na langa anta hiru mkotu wala mga ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وهو كم بطن يردي الله قولي أياندا سوتغا aya marande na suka mayara kutuna nguna suri kampatunge o fil ar o ma fil ar da ruho be ga munyendi Allah na munyenya na bani ya ibogati su qur'ana di amar qur'ana din na munyenya jamunga wal aradina kem mar qur'ana di o ma fil aradina amar qur'ana di ma fil ardi al ardu ke alin qur'ana al mufardu ni men qur'ana kore katte nan tumun yan qadin yero allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu li'amri bainahunna litalama anna lillahi kulli shay'in qadir allati rakam paton yere tagaira kam paton taga nan yan yero mun yan kana men yero mun yan paton yera na bai men mun yan paton kun yeri kun ta kasakam me kamma isakasakam me kamma kampatem poli kampatero kampatena ga kamokara gishine terende me munyen na me kamada kenyeri fare ngati sallallahu alaihi wasallam matanga na sire tonya na sumure hakkara ga yi munyen di duna kariere yomali kama ko talla ken chugura hakka kutunu ma munyen pata jerudi na ram karne na biya mangira ngana wasi ken tuna me kamada ga na wala ho ho ga kampatun yiridi Allah da sutaga aya marande na suka mayara kutumu na suri ho gangu nyam patu nyari do kundu nyani yaghfir liman yasha Allah yam pana sere maga sere be yam pay gara Allah ganu tangu lisuma wa yuwajibu man yasha Allah sere ga yanga katana kebe yanga katan de gara Allah ganu tangu liburuma ke wure he kinan tiya ghfir liman yasha wa yajibu liman yasha wa yajibu man yasha anda ngulli siren na kinya Allah illa gara no ngane anga ma garuna nambi ananya ga kempeti kempeti wala sirebe awayam pana sirem ma kebe yam pay gara kanu tangulli sunun ta babuma awas sirem ka yanga ngata na kebe yanga ngata ndigara kanu tangulli tangulli guma ni me gulu go wallahu ghafur Allah ni komen chuturun da ranya junubu ndaga chuturun ali anaya panda wala ghafuru men ken ira araga na ku min al miqfar miqfar miqfar ni min al qur'an nyanga soti na nyimenga awai men tangana kienga awai men chuturni awa tangana bunne ngai miqfar wa ghafur qani allah na chuturu junubun dana yampa ghafur no kenya mumini timman te yomale daman ko talla ganan koroshi nana suturanya sakkan kamma nan bugu surun kutun da abba ne dan bana na hijabun yankan dan kamma sere tan na angara junubu sunya anasu konan na shiga suwa an kan yi majjatin da kata an falaki Allah na ti ana satartuha alayka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawm aw Allah na ti andan ke junubu su bi haike an ga shiga suwa dai anda sunna dunan ke Allah dan cuturi dunan wonni manga iba e wonne ke kanda yam panda akuru no kiyar na ke nyoda gani nan cuturi junubu ndi ana yam panda gani rahim Allah ni hinna na nyi ti komenga tobi yam palle angana gondi sire nya gampina ha يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا مؤمنون أتبت لكم مسؤول التين إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرها سمعك angana Allah mu qur'ana da gati ya ayyuhallazina amanu anta rujibni imma khayratu maru biha aw sarratun halu imma ghayra Allah washirin ya amarna mu'minu ya amarna walla bone aw mu'minu kabana ya ayyuhallazina amanu Allah ti mu'minu rabbi nu batu mun tilim nan ka wuke gombo mun tum miswa sondo men no gonde agara ge tay agaka ye kata gollenga manilli ni kona gara gella ga ta gal mu'minu ne aga mu'mina on cha gura farni hi go ko bara nya gella ga ta na mu'minu ne aga ga na kenya kenna ko ina gani mu'mina gani nan ka umma jidi ne gella ga ta na mu'minu ne so aga ga makken pinya aga mu'le on ka mun na kashi tebi la ta'kulu riba kama ga ga ho jidi tenni ga adi afan na jidi muda afata ga jidi jidi ni da ke misale yi kan riba al jahiliya yi ke mugwari awa go banki mun fa golli ni mugo kebe adi afa muri afa ta ke ni kanga anna tambollo shirena wudu mutta kasu muke ali delena angana tugana anna tuga wudu mutta miro hilo kasu muke delena nari aga makkati na tambo ke tuga uji ne na kahai garu ona kasu kahu delena uji ne na kahu kalishina anya mari me tambulo shiko ken kasuka ganari amakati na tangon tuwa gari ewa una di sasa nda kasuka hudele na uji ne kahai gari ajini jiri danke lagaruma imekebe imeka kapa tambo ke ampungo tambo ma amma ngari kube nudo banki nunga goli ni domenti chorno ke mwani angane bako wisera ika nunto gari angane bako wisera ime nuna jamane ngara adi afa mwere afata tunya mwende kanta wore ajini jiri ni danke nkamada ewa banki kumukuka ke mwani delenya ni maga yana tambolla ma deleano angana to wala ke an kapai aga matu me ken deledi aga na tarani nan daga kan hota nan kapai anda tarani nan daga hota nan kapai da lagaru mai me kita an kan lan taka tukona adiya ko mu da afata ni ke kama ga iriba giga daga na kemu ko di daga na iriba fare da hiru tumiya ko na ti iriba na kunyan tuwanu nda ja tuwanu gonu maga kumpi nu tumi ga iriba ta urnu yokeru yoke sutan na ba honu ga ti hinu tumi ke ho beru diga ngaw masala farid sallallahu alaihi wasallam di jahad wa rifidda bi fidda wa sha'ir bi sha'ir wa tamru bi tamri wa milhi bil milhi wa burr bil burr tumu yadda bi yadda masala parenti kangero kangya ga ne ko bono mai an kallem bayin kallem bayin kama ga hokai iriban fadli ngano iriban nasiya man iriban fadli ne kan misale di kene kangne nyai kene kangne nyai annati sa san ke kangne tanje ke garamu hai oni harau me me anke nan kallen nyana tanje ke garamu nu kar gaya ire oni harau me keni riba li fadili nyam ni humu ni be riba ni kantara kangeru kange na kantara gode no gode na gani harago me ni humu ni me antara sayir no sayir gani harago ni humu ni me antara burri no burra gani harago ni humu ni me antara tamar no tamar gani harago me ni gobo me ni humu ni me antara kana sabbe ndo sabbe gani haragu men hu ndi man tada ku yinu tumi aga gane ku gono ko bono me ya keme alo keme nati kenda ngari masala bi masala misla misla mas misla bil misli yadda bi yaddi keme ti keme anyaki te ti kite iribal fadil agara kempa mu kenna gadi hu ndi me inati kenda iribal fadil riban nashiya ni kan nasasa nkan nenda nkan yempa oni harago me onto hundu me de tanchege garamu ani tanchege garamu oni gobe me menge tanchege garamu pai kumbanan dan tanchege garamu na ranta gemme ke ke ani riban nashiya tini ke ani riban nashiya dugunde ngiriba antara an kalle pai kalle pai oni harago me kuhiru tumi tuwano nyugono ti iriba ngurunu kuwa domena ka aga gane kuwa kukono mei fo inyoro wa imaga humu mei nya kite ti kite wano kape kuhinu tumi mei me wano kati ay koho ka kuhinu tumi manandi iriba la waruna kari masala kange ndo gendo yon ke kari si bego maga ire sefa nukere ure nukure dolari nukuita kange ndo gende mpalashina ba ha iga kange ndo gende mpalashina ino kange ndo gode nga golibani anyana iriba ngi gadi iriba ngi gadi mana anta ke mesasa anke ujine mpaishe fa anke mujine mpaishe fa anta ke mo oni harago be ni mungu dime oba ni mungu dime su iriba ni fakire nanu anta ke me gadi oni harago me me isu ga nira ujina awechi na ujine menke na homise ke nanke anata hande do ujine ngari anta ke me kitte kitte yadda bi yadi misla bi misla keti keme keme kete tikite nonu gana isu gambana kara kuroshi nonu gana igambana hiru hili ya kuroshi nino ina nyero hake ndi e wananyiti kete tikite keta parenti weja akutalafati le adinasu fabiyu kaifa shitumu atika geli nonu gana suri mei mwumi gana kasa kakari kufu mei kunduma ija kana yadambi yandekana nyati kete tikite masala kange ndo gode imbana ba oti kange ti kange gode ti gode me kange agana mundana kenya ndo gode mkobo me age magana hukumu ni me pasi ntapa kanya kite ti kitele kange mpai kame drahime maga e kange mpai tanjike dinare maga e tanjike menkate ewa ando gode nali kamo hili menkate gode gule ali ntanjike ngaramu kamo hili garamu alo ntanjike ngaramu kame woni harabu woni gobo me awada awada gani humu ni me mwobe gara gasaga me ganya kite ti kite den kame mpanyi angode mpanyi kena mkoroshi mwode kite ti kite wu mana nunu ngananya bane hino hili mkoroshi mwode imaka humu me anya kite ti kite me nunu nganabugu me ure kani humu ni me kenga degana me anya kite ti kite ke mkoroshi mwode aha wattaqullaha kanu allahi allah gara ganya marike ba gananya agara ka ba ke ba gana to kunu mani la allakum tuflihun aga gana kenya aga wattaqi kana aga ga munda allah na ke be nya gara awanya na gara aga ga munda allah na ga kis ke be awa ga kis ne ha wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wattaqun nara qakanu imbenga wajin alquran ade allah nati wattaqullah wajin alquran allah nati wattaqu yoma wajin alquran nati wattaqun nara wattaqun nara allah nati imbe agana ko imbendi man mana tanga rorando imbenna ba gollisire dabari gollisire begarunando imbello enna ba wattaqun nara mana nanuke tangaro rando janna bay benna gawre na police re dabar hobe ganya na tangaro rando janna bay benna awa ko fari ngati watta gun nara wala bi siqi tamra kakanu imbe na bana hora ga dana ga hara ganya tamari kete na police re ngarando imbe na ba kenya ni watta gun nara awre mana ni kai police re dabari kebe garu nando imbe na ga angan tawna di golli burun to wono ko be no to kai ganya na sababu ay garu nando imbe na angan tawna di watta gun nara mana ni kai allati uddati lil kafirina imbeke be allah ratta undina mo churoni kafirin kafir ke jahannaba Allah ra ta undiya na mugon churundi kafirin kame ha wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun wa ati'u Allah wa rasula kar Allah batu agana farin batu ndo maga hakrenya ngani kemelire ndi wawuliere na Allah ro farinya bari me Allah ro kabar wawu na magaron nukui go na Allah ro farinya bari ho gani kauni ya ndo kadariya ya ho gani arakutunde kabari nyi Allah ro farin na maganya bari yirena wani farin la ndo ho hora kutunu tagi ho nyani arakutunda na ke na Allah bari kenya no ho gari katta Allah farin ati mashallah wa shida Allah garan kan Allah dan ngana kanu ati ajalita lillahi nidda qul mashallah faqat ube mashallah wahdahu adan nin kabbal lai kamani talla bani gana dumata ube annan ti mashallah summa shida anna summa wa hu kem magaruno nalla no farenya bani parce que ken kauni ando khadarinya rakutun dem pi nyani kenga arakutun dem pi ho hon ta kabbal lai ken fare ta kabbay rakutun dem me Allah gara wawu lo yere na ado farenya bani yere sariya de nyani ke sariya ke iswan banani Allah sariya ke be Allah gara waramu nyen kamara ken sariya kini farena katto itana ko da iswani bani sariya ne ke Allah gara ke be nya sariya nga sariya nyano na dabari farena gara ke be nya sariya nga sariya nyano na dabari sariya de iswan bana ken wani Allah danya nya harena o ke asabura wawu ngaruno yere nga naro Allah nya bani yere nga me kaunia kadara ra kutundunu ko wado Allah dabani yere nga me sariya den no kwano Allah ka hunten na kendi Allah woni sariya ke nada kina kenya nan talla ko yi kenya ni aga wawu londini ni nya bani kendi kara Allah batu aga na farin batu la allakum turhamun aga na kenya wanya na sababu aga ne man kita aga na kenya awanya na sababu aga ne man kita وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ قَتَوْ قَتَ يَمْبَيْ مَا يَمْبَيْ بِغَا جِلِّي أَرَكَمَا مَانَا قَتَوْ قَتَ قُلُّ نَيَنَا bollu be ganya na sababu Allah ga yamba na baba au tawqata bollu nyange na bollu be no ganya na sababu ga kama Allah ga yamba na baba wa jannati qad tawqata arjanna arjanna golle golli su be ga sirin ki nyana arjanna ga tawqata kuma araduha samawati wal ard arjanna daronni kam pato nyere do munyam pato nyere awago kam pato kunyere angani bume kam mandi kiri kiri tahuni munya patu nyere kan ibu me kama na kiri kiri cawun ni nan cawun su toke ni nai arjana da woni ke kam patu nyere adu munya patu nyere angani li hidi himede arjana da woni ke to anu ni gonoti agi do ya Allah makin ko da ngani hon da roin ganya ke agi do en agi do no ke medigan cahan te arjana da roin da agi do en cuwa bana parce arjana ni woni awron da bari tenya wanu garati mobe arjanna dabar ko oronya ko anga tiban dabar mobe re arjanna dabar tenna ke muwa adarwe adanu gonto abni bari arduha samawati wal ard arinu kutana arduha ka ardi sama wal ard adarwe na ko kamundarwe aru munye angana kamundo munye angali suli hidi hibeire arjanna darwe ni kenyai uiddati lil muttaqina kyar janna andara parandi na mo wonchundi allan kannanu nyada arno nyakundi igwani ke hodo mi alla faritni qadise ke ari musnad imam ahmad utigame ngari tuwanu ma faringa ti sallallahu alaihi wasallam agar ke aya garan nanti ari janna qaramesa makata addaru na ko kampatoni ro nyampatoni ati fare na tike mbire ngari janna ndara kampato nyi rongu ati daru ngako kampato nyi rongu nyampato nyi kenna minna kendi arjanna kona kambuke ati kenna minna kendi fare ntara sallaha alwa sallam ijaja alleiro aina naha fare ntara uronga nari kienda minna ati kienga nukunga ke mwabi gara Allah saka ya ati arjanna kawa nukunga kamundi nukubi gara Allah saka kaiti hadisi ke diga minna sahanda na honi honu da ke aya tausir Allah ga ce arjanna wa kamunyari mais a hakin nan ta aljanna kam muke no gonde de aljanna gana kam muke ga kama aljanna ta kam muke no gonde de adaro ne kam fato yero mu yam fato yaran ni dihi media aljanna ta kam mu ka no gonde de aljanna na kam muke ga kama kare hadis interin ka ken daga rifi shahihi warin ji ja salitumullah aljannata fashaluhu lifirdausa aga ne allah nya ga na aljanna ya kara allah nya ga aljanna firdaus jannatu firdaus na kenya nya kara fa innaha ahla aljannati aduwa na kenya na arjan arjanna sukkam muni wa awsatu aljanna aljanna na garin na ya iba wa minhu tufajjaru anharu aljannati jannatu firdaus dambe su ga urun aljanna su le sirin bakanunya wa saqfuha arsu rahman amma arjanna ke kama allah la resina kenya kama arinu kutana wa fawqaha arsu rahman wa fawqaha arsu rahman ken qadili mugotana di wa fawqaha arsu rahman donc kenda ko nanti arjanna na kamunka kama wala arjanna na kamunka kama bo jannati firdaus kana arjanna kamunga ayran na gabe kenya ni gata arjannati bamanyani kulla wanyana hum kamunga kamwa ga sangira nyana na gane nga bari woronga ha anga na hon tuba manda bari kundu sasa kamunga nyana kamunga na gane ki ganyana minna ga ha no nyana ha donc to na sa ndonte ari janna ta kamun no gonde ari janna kana kamunga kama ha الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء اللهم كنن نقولوا يكون يعني غنى فغندني في السراء yuruwa indo nyagali yenga na yaro batike be yuruwa ingida inyagali ntonga ni bina buruna fono wa darai tora ngane kama koto ngi kama kai wanna buruna fono sere wora wati ni sere ngara wanya na kama de we na kenyi me akati tora na yake na sagere na hanya ngari unati yabu de we ngane sere nga mugo mugo anya keke be gamma ganta na hana gemu alle me anta na hana gemu ewa haranya kala na hake be kinna la gara ko dalla nan ko na ya de ko ingara sirin kita mo mo anyi men tay gene ba ha anga hak bal haranyi me haramare me haranyi me gan na ha be gana nan do girande tay purun nan kati sikin Allah bato anga yi gene baraje nan anda haranyi me kai gande be gana anga gande ko ko nan yi me gana na baraje nyak kita anya kanga ni hobe kinna na baraje nyak kita an kure anga kebe kinna na baraje nyak kita sen kanga dege mu gomo anga nyi me kai nyi gande ni anga dege mu gomo anga nyak kenna fana anga dege mu gomo anga le menna fana kenya na Allah ga tuwa darai har ko te ngana ya kubi ruga na fana ni no wendi ga na fana ni ko to endo de wendi Allah kanna no ne kuai wal kajimina li qaija aro kubi dugi butetti igana butu mugo mugo yi buten tikitini inta kono ni bila wasi buten bayde la hala no shikiana inati al bidayatu wal qayatun wal wastu buten jonge hakati inati kenda bidayatu buten ga kumase wakati kebe nagane ngano ngani angana butu nankinya kenga awan butu nankinya nagane ngana buten nagane de kenpe ngano ngana butu nankinya kenpe ngana kitanta kogosira suru ko wadi wa putun nan kinya degere yi ko yin taka wose da annan ini du kai ini du henta ini du ka yo ke be gi magina ko so ay metro kana daga su bogo bogo kenta suru ni ko kitaba pasiye buti pure mbaine anga putun nan kinya degere tambu hada mari ma onka dina ambu so harakkan tun nan kontine turun to nyen kenya na ga tuano maga serenga na putun nan dange hakka daga riya kengara onta jati butunte butte aga butu butte ndange hakke daga riya kengara jate ntaka aga na tidi ko me poro jate ntaka magara diga be sukko sari anta jate anti hakku butte ndange hakke na sirin bakke hakke ne onta jate butte ko ne gane Allah hakke anga na kebe gonga ndu shera kenga jate ne ka halu mure menga butu buru aga ho ko no jate ntaka masaja وين انا تورتو كي تجد ولآفينا أن الناس يكون يعني غني يغاي أمبنا سرم مغا سربي غنا هو بلين يعني تونيا يغاي أمبنا مغا والله يحب المحسنين الله نسل سلام الله عرف عرف رسول صلى الله عليه وسلم فارنت ليس شديد بسرعة ولكن سديد الذي يملك نفسه عند الخدمة فارنتي فانكانتي سرقوتي سرق فانكانتي بني سرقنا كبيرا بيسو هنقنا دي ألو سرسو كنا خنمي أنام فانكاتي هنقنا ريبا فارنتي كي تي هنقنتي دي كي تي سرقوتي دي سرقوتي نيا سربي غنا بطوارا غي بطن دي دي سربي غنا بطوارا غي دورا غنا أنتا دي غم بره قنو أنتا قنو دي ني سرقوتي دي كي Salafu yugo domi komo yagare nkata, butu komo yagare mude na katu komo yagare ndake aya gara. Walikazi mina li gaida. Ati butepe ganyina kati nga daga. Waliafina anni nasa tinya mpamaga. Waliafina anni nasa tinya mpamaga. Wallahu yuhibbu li mwashirina arakeka hayatinda nkamne mporona. Salafu nunyi kwenye ni tukurana yungu wasili. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كأي بيغة دنجي buten no kuma hadisi ta nawa jongine Allah fare sallallahu alaihi wasallam wani rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi qala rajulu ya rasulallahi awshini fare ce banu da hoti Allah fare da ji woshi da nyamar ganne go kini nan ga golle ne ta ginna hana qala fare ti la tabda atimma rabbu asagai fare ti la tabda atimma rabbu asagai fare ti la tabda atimma rabbu fare kan be kyan har marin me butti gabe manya butana gabe haju gabe sire su ga butu mo sire am butana nyange haju gabe am gonne ge de duna yimere la gara ni butana nyange ge de duna dam faju gabe ko suro wa suro di koyi angana tan nan butu kumure kunta haju suro na mare igadiga kanne do nyangole sunana nganna nyana koyi fu nyam faju na suro kanga tan na butu ta nan munda nan butu me yi me kita warenta sire nan mabu buddi tay manya buddi tay gume manya la tabda mabu buddi fayre fare ni mera hasar ratana ko imbi ngore a shetane ga shere ni shere tondo men an ga butu ta kanye mu mai itini fute ne ya ko ma dungunu hi bure a ni shere sugare a ganje kononde anna bugade buddi dange hakke manya buddi nyanga won ka manya fare ta ali sallallahu alaihi wasallam sadas وغشم عليهن ما نغس مال من صدقتي وارنتي هينو شكي وانو يكي كنا نكون كما صداقة انتنا بري نغسي يكونا نكين كما والله صداقة انتنا بري نغسي اتين كنا نكين كما جلان كي نياغي كي وجنو تنبغنا مغانرا وجينا بغا تقو وجنو كبه ما نغسي ده اللا غا كبير جنا رامبراش انتكو اللا غا حراغون بارك بيرو خيري بيرو تنغي بيرو نابرك انتكو اتو والله صداقة انتنا بري نغسي وما جعل الله عبدا بعفو الا اجا الله تكو من جيرين يامباي هوو يا اغانتا دارون تاو مانا الله غرا دو ني سيري سورا بارا ان يامباي غان غبا انا هو كابان دارون تاو يكون انا كين كاما كومي سو يامبنا بارا الله تان جيرين هوو يا دارون تاو غاي وما تودا لله رفاه الله سيري سو ني دو ما يان قال دارا مورغيني kanga tanan yimbe mu dukka mayanda duto Allah na nyanka ne ya sire su wari du maga yanka Allah wa mugali sallu kibra yo wanda gana katta aya be da harike ga halle allati walladhina idha faalu fahisata allati harisa allan kannanu ni konui ikunya ni gana junubu khoram gollenya aw jalamu anfusahum wallahi gani du tonya na junubu misenya igana menya ni kapame kunwa wa sai kenni junubu goroma nan do tonya ti junubu misoma sere be yamba kete bare junubun khoren ka junubu su alla gara duranyanga ngata kare kare te kona iduna ube gara duranyanga ngata kare kare kona ila gara kenya to ni junubu bore so mun sina bonte na gara kede ko masal alla gara ti sere be gara kenya walla fare pa disa daga to ho gara kenya alla nanga denga ngaka bu ube ho gara kenya alla butun te nanga ube ho gara kenya am peti sila bi ru ube ho gara kenya anda sila bi ru jamba ube ho gara kenya ngarno jannaba ube ho gara kenya ke haddu wanka makento ka bayra dubu ka bayra dubu mun mi jani dikke yanga kata gare gare inte gare duna ube haddu gare gare inte ube yanga kata gare gare inte gare illa wa ken turi ka bayra ni ikunya ni gana junubu khoronya walli gani du tonya na junubu misanya jakarullah ina simbe allah ina simbe allah yi sondo mundi nan dingara ke bolli gure be nya yanga patan dun ke nya allah dai ina simbe allah yi sondo mundi ngara ke bolli gure be nya ngana bugari allah wi tu bulla kana abi tu kana ho shiri ina simbe allah ina allah hin ko ine ne kam maga nan kimme allah na jikirun ko ine ne kam man allah qahar ke simure astaghfirullah wa tubu ilai ke suna jikirun ne ina allah hin ko ti sondo munga ina simme allah ti ine nunga fastaghfiru li junubihim kenna ya sababa ina kusa allah qahar ke simure nan te allah nyam bi mai junubun ko di wa man yaghfir dhunuba illa allah wa man yaghfir dhunuba illa allah ko allah na junubun nyam bana allah kai ko nanu aka man ko ina ayan buradun nan ke ko nanu li ta kama mauna ngari ho biraga junubun nyam bana allah kai kentan awan nasara num magayit wa na goro wa yahudi num magakunga girjil no goni ga kali simuri ne tanai na ganna buren kamma mesina nyi landa daga ando na buri hakke na daga ani kitten chaka nyi mendi ta dan biru bunyam ba awanu nasara no imo ga tan biru bunyam pa na ai kitten chaka nyi menda ga kali sakte bosa tukona sine su isan lulli sina nyi laimo ga asilamu nyi gonu ga ma kubenu igayi gonu konno nanti kuni woni nunye kuni alla ko mashru nyai ye jaten ne alla ko mashru ko kunye degere yi ikun ko nyimiro alla nyaga na meke ta pew foina shurata na hajun turu la gara ikun nyime ka le nyamari ken kun suma surum ma gamu nyake ka igayi san lu kurushi na nyillu ko anda kata ya annan na wuren koro anda na daga ta na duwanda anke jaten da ken kan le nyame pew a don nan kan yara kata anjuru gunnan nyamba a don nan kan yara kata nan do Allah na gage mun ne lawu man kai man ko ta Allah ga yan faran mu ga ke o man yaghfiru dhunuba illa Allah suron na kan ne na ga ibiru na dun ne sire sun ta du munyan ka mata ga wonta ru hobe ga juru gun nyamba do juru gun nyamba nan ne Allah nda kenya karanti ibnu mubaraki aru malki suleiman al walidi Malika al-Walid ibn Sulaiman igara menya likaba igayi orini bunu baraka ne tuwana gorenya Allah kanna na yene tunga nyugo keti ida na likaba yori do me tuwana nya igara likaba yori ne keri atada ngana ti tuwana kira ati nyaga haju bega nga koni dan nampa yunjo ati tunga nyugo nkenta sere nyaga na dunampoi Allah danke kawure una likaba ure nkenta sere nyaga na dunampoi alikaba ure ada waran igalitta fa munya ga dugute aro tunga jugo ngara dome awa to buwa alikaba ureketa ahaju bega ngan tirni na nyanda ati tunga jugo hambe sugi ke juru bunna nyampa ati ken ken timma lanta juru bu yampa dunam pi be ga linga nda ro dunam pi ken kon na nyati tunga jugo alla be ho ga di dunaro la garai nge ma dunam pi nya ga alla yi men kena dunam pi nya ga na tage hoyi gima do min duwan dunan bi men nya gana Allah ibe sankan na kentir mi tadaw ihwani qurum ga men ne ran ta junubu yam bana sire ran ta junubu yam bana tubi ne katti Allah ibe nan junubu yam ba ina ga ne ne ga ga na gurun gurun dini aga ibe ga gara du ne ne shaytan tim ma gai o man yaghfiru junuba illa Allah ko Allah na junubu yam bana Allah ga yawo ho sire sun tanu atta ga hon tanu ho be daga sire junubu yam bana Allah ga walam yushiru ala ma faru igara golli burunga benya ima dume golli burunga mare ima to golli burunga kama birem be gara junubu nya gara to junubu ni dingira be tay bugal ima to golli burunga kama وهم يعلمون إيم واتوا نتقول لبرو جنة وارند حديث شريف أبو هريرة ما بكى النبي كسر نما كما إن رجلا أجنب جنبه وارن جيوان رجلو بندباري فقال ربي إني أجنب جنبه تنك ما لنكر جنو بنيالي فاغفره لي جنو بنيام كندا فقال الله عز وجل أبدي الله تنك ما نبي غندر غام قرى تنك ما أميلا جنبه فعلم أن له رب يغفر جنبه atin komenda junubu ndabari komenda tuban nanti kamane wi maga kamane bega junubu nyampana waya ko jobbihi komenda tu kamane maga kamane bega serera ga nanti junubu nga qali qafartu li abdi nyampi komen maga asage junubu tananyana ke mogoli asage junubu tananyana ke mogoli haris lagare alla tin komen nanto ke mogoli golle bega dabangan linganda nya nanto ke mogoli kan laga nyampana kabwa wala ka ke manam bitina sere ngara junubu nyanga ile manam ke ngara junubu nya antu bi bakari tawbatan nasuha ahli shaytani ra mutu wal ahli nimish gali nan to ko ndu tawbatan nasuha ngara dabari shaytani aga timmana tawbatan nasuha na dabari wala ke mbere ngalla yam panam maga me angana junubu dabari tanyi me yo kula ngat anke tan tuban ne nya kam jagan chondo menda matubi awam bakrin dan nanya anke nyini anke changana ti anda ya anke changa na ti Allah wonta ru ken kaman kalle na ha ora ika jazahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الله تقهيد كما كتب سبت سرق بينوا قد غجت الله كان نفغن يروى عند قطو ينجد يلو ها يبو تنجكتين يغنى قطو يوايا مبنى سرم مغسرون عن التونيا inda junubu gorenya walle gara junubu buccinenya iwa alla kafar ke simurni inda dumene junubu kama tumu alla to kuma kutu wagana sabati sorobe noyi ulaika jazaahum maghfiratu min rabbihim kukama nu itu warengira ikama alla nukuma tuwade ke kana tuwade ngira kama yampai ngira maghfiratu min rabbihim yampai ngakuda nangiri kama alla wa jannatun arun arjannan kanu tajri min tahtiha al-anhar arjannan kanu kube waralla kunna gatiga wurunu isu itundu sangatun gore dorol lambe qatil lambe jillambe yage lambe kuwa wurunu sangatun gore adu itumure anta wurunu munyamure de khalidina fiha iwadu min arjanna ken golino wa ni'ma ajrul amilina golli nyanganon tuwaden ciro golli nyangana be tuwaden nganaki akato ga dangani yampai ke hatam panche na yanga de na nyampa so wale afi na ninnas yampai jutti ga te heti na nyampa sero magata ga minten ni shukwai sere wano alla ko mo sere sere ada bonte ko te ken qatawu qatawu da kitara hoyi gonyanke na hetere da kitara hoyi gonyanga yampake magate na sere kenya sere sere ga wano ga linna ga na nyari ara ho pure nyana de na ga da bunte ne ga wati mu ga tura ga ho pure nyana ko ta ga waran di hete ga da kita yampa ga ma asire ni shikandi tike wa sire pure ya dan te nyani ke bono din da na nyani ke sire pure nyani ke wa di suke ya da na so nya kama ga to nya mudini amma sire kita ko be gi tambon tu ga na di na to nya mun dem bu so ron kama anke nyi me wata di kallen ki nyanga ko tai anke lawa anta ngontu wana di maganya da waju da taka kinya sarita na ma yampa ke magare kenya nan lagara sarati lai umani afa ha wa aslaha fa ajruhu ala lai ha kelli ayatana di sirebe ga na yampa anyampa ndeke anyampa ikiga nya kusira ga kusundi antu wali na allai umani afa wa aslaha wala wa ajruhu ala lai kelli ayar ure sura ure ran ko ngayanu donc yam pay kenta kundu ngare ya dante bunundin dana awabbe sutto nyana kengari ngalle kinya ngalla ganta mutu ngare ma yam pake magare angana yampakem maga masunini ampakel laga kena ananya sababu arana hakre kita Allah kumun kutuna tange bakai annan tambuntu kana kendia ha قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كما نركض لهم تنا يبقوا مؤمنون أوشهن ديا كيف يقرى مؤمنون كتا أهد قوتا التي قد خلت من قبلكم سنن الله كلون دنجي أغاكم كاني Allah kilun danga kane aro Allah golli nyamonto danga kun kane fashiru fil ardi qatira munyandi mana kena uhudi kota kahirnu ga katike heshe nyana mu'minun ma kenda mu'minun nursami yukunja tendi kata illa warantonya hake kahirnu paiga heshe hake kahirnu ta gilli kanu danda tikeni jarabi ne ngille nyani ke kemma ga kanu ni kemma ga sunandi kenna ma ga butel woni kenilla raje kille nyani ke khari ghalati min qawlikum sunanu nge alla killun danga rakane fashiru fil ardi qatran munyani nantere munyanda wanyana qabla nuhille nanchondo mentere ndi munyande anyime haten qantere sirenta gunte ke sasa kundu anta gunte ke alla wanchondo mende gene makka alla wanchondo mende gene sini balaw be ga do minyana nyare ngano Allah ga do bi sere be halakine ni nungane Allah wancon do mende ngi no nan daga tire no karama nalli katire ta ga sondo mu ga munyeni tire nyani munyeni gare anyi mei mena gri igati Allah rake barau yang kanni ko dan ko tano hulano kama doro anyi mena gri anna daga sibino na hay nan kaba ko Allah tun ga kuma aro Allah yang ga katande kasirin nan maga daga sigi balaw dingira ngari Allah gara kube ru yanga kata nan daga nan kawa i hankan di sembenga angana kenya harami kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam hadun ko nuga halakin nukube fare ndo mu'minu ga dangi no gara tabuka ga danga ti he aga gana irono ire qawu ube aga na ga dubun maga daga sire yanga kata tenna tanga kaba kono e wa afan ka kere daga annan kaba ko Allah tun ka kuma daga yangan katan tempai nan kaba ko Allah ragande da Allah tun ka kuma nan na duti Allah ragande da Allah tun ka kuma me ma daga tanga kaba kuna ken panka ke farinta ga gana dangi kukka ma kusu ma halakin dobe hage halakin nan kaso ga gana dangi ti halakin dingira ke su aga sunan to bai disu Allah gara halakin da ke be yang kan dikka ma ngakka na kutte na ma yang kan ka katire munye de taga sundo munga ara ga hato fanzuru kaifa kana aqibatul mukajjibina agana hay suru ben gura harun gara ni laga mo nyambo be katire munye daga na kumpa gara ga sondo mentre ni munya gana ken bay don ko aga gana ken mira bana aga gara ken to agana to kahir mu ko hari gara ke tabe kita ga kam manke allah da yi hasana de nje hasana ga kam mare yi laga rumbo no a ko suru ben gura dangi kun kare laga rumba ko rumbo be ha hada bayanul lin وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس كي قرانا ني بانغان دي ني شادام مري مونداري بيان ني قرانا بيسورا بيش سيرنتورا بيان ني قرانا قا اغناري نهاندن نكو كاندي نكو با اتيا وهدى وموعظة للمتقين Qur'ana ni kandenya gani wajundenya ni Allah kannananda wajunde kandairo wajunde ni Allah kannara sirebe ganta kannalla ga Qur'ana hinti kandaya ankenda sirebe ganta kannalla Qur'ana rantanke ngadu Allah kannana kenya ngadu mutu Qur'ana donku yere kera hakra yang kande ko sirebe gana tuyi dudi Qur'ana ngaya ngana kareya gan kanundi ni Allah sondo menga kanna igana ngajunu na qurana garanka manchon do mena kanna igana ifarem parisen karnan ka manchon do mena sarale Allah ti ga na gairi di Allah kanna non ta manchon yi ka qurana gane garnan ken chon do mena ko gide nya antan ngajunu antan chimmandi nan tan mirandi ri sere su gara ken ngari duwa kanan du kanan yi me wure andu tuhuma ti sere burahuma andu tuhuma ti sondo burahuma Allah kanna na ngaju mutu Qur'an ya asundo men kanna alla gara nyamari kibe ananya gara kabo kibe anatukunu kasire su qur'ana ga karnan ken kamanta nga ju mantan chi mannan tan mire nai anga nda ga kille be ranta sansene kanan dure annan du tuhuma ti sire qur'ana ha wala tainu wala tahzanu wa antumul a'launa wala tahinu wala tahjanu kama lampu lampu ye ni hibe ga jonko ina bay aga ga jonko ni kebe yi aga do kahir no ko aga katikane kama lampu aga sondo munna ma lampu aga hatuna ma lampu wala tahjanu kebe ga danga ga ma ga kahir no ga domanya na ga kama ga suwata bas kuhiru hi so sare lampu din an konne an ga nato an ga kanai anga lampu manta lampu aga domi kebe nyana nga nan kaso ngana simme ken kai anga suno aga lampu leti manta lampu leti wo alla ra sey bonu ngongo ke na mobile su ngongo ke an kane kebe garna nga maga lampu kebe ga danga nga maga suno dai anya ko ko ga manya anya hu danginte anya hu danginte an nan maga andu lampu di kama ga lampu aga ro konno nga jange be garni kane kama ga lampu aga hatun nan maga suno mina kama ga suru gara kube nya kai nan kasun nan mire nan juno ta kama ga da bari wa antum la alawna mu'mina wa kunyani kallan ko ma a kunyana kahirun kama in kuntum mu'minin a ga ni mu'minin su a ga na kahirun kama a ga ni mu'minin nya su haqiqa a ga na kahirun kama kama Allah kama ga suno ha إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين qariqa way nyamsa sukum qarhu gelittugunga naga kun kita jogunga naga kita uhudi kota graga jogi fa gari massal qauma qarhu misluhu a suruku wanta kun dan kun joge mira suruku ka kita kahinuku badri kota nda ga kun kada kam e tanjire sere kari kun na tanjire daga watilka li ayyam alla dan kukki uhaide hukkihu binu haike kundude dunada hukkihu haide nudawiluha bainan nasi kyallani iharapun sorondo menaba kota wanda kota wankamma kota nanyagali kota nasumo duna kihundi kuwani kota wanda kota wankamma kota nanyagali ni kota nasumo nudawiluha bainan nasi duna kukili yanko pene sorondo menaba kundua waliyalama allahu alladhina amanu alla rahudi danke gajangenya mu'minun natui ilimu juhuri tuagube bangante gani tuagube tuwade ngara batte alla mu'minun tunan kasode wala ma rahudi gajangi kenya kota agara kebera kutu kebera nanti hudi danke gajangenya na angana ke bolle hulani nyana natu ke hulani ana tuya kota kenna tuino kota wayattakhidha minkum suhada aru allana shirun purun kamu tuwabadi mana allaha nyana sababu bi andagara hudi ga jangi kagara kik yiki kitandi mu'minun ma allaha sababu sabanu yakunu sababu hana mu'mini be allaga yiga da kera kutanda ke shirun pura ura kutanda aru na ke ga jangira kutanda na tangar ni ke ga jangenya ke tuwari wa nyana da ke tu itin Allah ma ga jangi ki ganya akkotan an garan golle ke dabari ke golle na tuyi an laga tuwana mbobe keni hanan ahillandi allana shirun purun kabuwa gadi shirun purun nabuwa gadi wa man yutillahu wa rasulahu fa ulaika mal ladina an'ama allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin shirun purun kana buga gadi wudi danke gajange ahiki mai gwani kenga wallahu la yuhibbu zalimin kempalle alla da wudi ga jami kanya ti kuwai kempa lallan ta to nyamu dana mun da wasan kali de ma ga kama me wudi ga jami ku be no gara ga kita kundo alla ni yati sababu no dan ta do'a ku mu'minu min na hanja gura kempa lallan ta to nyamu dana mun da wasan kali de ma ga kama ha wa li yumahisallahu alladhina amanu ويمحق الكافرين وليمهس الله الذين آمنوا كوجي قجنجي هكيماي وني كان غني وأن نسرنك أنا كنت نسرن قرآن بكا سرن نسرن بينك المؤمنين وكنا بكم منافقين أغنيا قوتا مامانا عبد الله بن أبي بن سلول لو كمسي كي بمسال جارابيني الله رهودي كجان كان نيا جارابيني مؤمن غلا سينتون كانت تيبكا مناهرين وندي اه وي محق الكافرين الو الله رهودي دان كي كجان دان نكي هانكا كي كاهر نونا قوتا بولينا كاهر نون بوبو سري غورا يو تندي دي اه الله تي رهودي كجان بولنا كاهر نون بوبو اكوتا كاهر نون كارا تانيري كارونات يابو Allah rake kota limon dia mani puru ina marasa ina yara igeche na kare mukul tan yu buru onde nikenya wase gajalle ma gana tabane kita na gahesa na ahaya rana ke daga yara ngane bakowe sira anda harati me puru ina yara ina sabo kati mu'minu ma hilla ina yara hilla wala kota nya ni kota na talla ni su halaki ana kota ni mu'minu kamani halaki waye mu hakali kafiru na ke manan nikenya na toy gara hankan kita awo kapi ga ya daina wala awo kapi ya daina makka man gura kallamun de ngari raga aga mun di ni raga daga mu wote be am asibatum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin amu hasibutum mu'minun yala akunda jiga ahsabutum yala akunda jiga ba antadkhulul jannata nanti agawarni naga mu'mina gunya duna dukunda gawadar war janna walamma yala millahu alladhina jahadu minkum nani alla masruntu bakagani surubenun gani twagube tubarenga dabate wala ilimu juhuriya tuwa ube gabangene shurunda nanyi Allah magatu indi shurunga akunda shima anga agati ni agati katakani mwomenu nunga agatoko kundu agadaru arjanna nanyi Allah majarabu inyariti nagatu indi shurunga aha lama ya alami illahu lejina jahadu minkum surubi nunga jahadu mkuranu magadu kuna tui wa ya alama sabirina sabara nunga natui baka sabari balindi akunda simma kada gana ruwari janna kundo na hike ga manya mu'minu simma ga simme ke Allah shegun sira gon temiya da kenya ko ti jarabi hinu beru ga mu'minu nun kita kun kana go tame mu'minu nun po kada sinteo aga iru muna hade nun bakamiri jarabi hinu nyana bakamiri jarabi hunne na mu'minu nun bakamiri are ayatana de allati mu'minu nun da ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتم وانتم تنظرون الله تؤمنون كتك قدبرني كتك قدبرني اكوني مرا كلنا تا اغهغرا اه وندا ورني كان يمي كان يسر اه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتم وانتم تنظرون ولغلي كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه كتي اغاكوندو كاللينغا ميغي مالين ماغونو اغانيا ناتانا كاللين نالي كاتا غلو كاللينغا ميغي مالين ماغونو بادرو كورينغا نيا فاسامون تابو بيغا نيا بادري دون كونو داناني وسروك سيريسو غاما سيدي بادرو كورينغا اينيا ناتانا نانكاني الله نا غاجاني تاناريتي غانتاكا kogara ko mogobe hudi kalle kiga giri kubenu gama badiri kurenya kunyanda isara nya kata la fare na tindaga hudi allati aga kunyi kalle na tana aga nyi na kalle mu ndaga nyi na gaja nyi mu ndo kata galo kalle ga mege malle ma bu fa gari araitu mu go aga haigara kalle ga raga ya gani wa antu mutanju na ga kamana jina aga ko wana ke nya kata ina nya aga haigara kalle ga raga nya gani aga ko ngani kalle na tana aga haigara ga shikina hai kenya na gari farin farisen ni bugarin do muslimun dai farin ji sallallahu alaihi wasallam la tatamannu li ghali aduwi farin ji kama kunno go mallim ma go kama kan na teke ngade wa sallallahu li afiyatu gar allah nya ganda mafiyai فإذا لقيتموهم فاصبروا قال لي أغر قرن من أبقم قصبتي دي وعلم أن الجنة تحت جلال السيوف أغنى تنى انتار جنة كاها ننشر بني كاها ننعي سيالا كاها ننعو تكتر سرنا غنان قد ننكتن أسرهم بلان تساقن سرهم من أسرنا نان قد ننكتن قد ننكا كتتار جنة kenya ni faren ga tisal sara janna na ka hanu cira huye ati sirem ma ga janne na ta sirem ma ko ne ge malle ma ko ma ko rutai kan do konno ma na ge musabati de wala aga na tun nan ti kar alla nya ga la fiya ta ma ko konno ge malle ma ko na ta kar alla nya ga na ga la fiya ni ka ga ro konno ma na ge musabati aga na tun nan ti ar janna na ka hanu cira huye ha wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله كني بيرم اودي كوتي غرا سلام نو قصو او قتل من قتل منه ايغا كوبي كل سلام نو يدي كاري نادى شيطان الا ان محمد قد قتل شيطان غانغوندا تيرا محمد كاري ورجا ابن قميئه ابن قميئه الى المشركين ibn qamiyata sai ka tahilla kapanuma fa qala lahum atina ngani qataltu muhammada wa inna ma kana qad daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sajjahu fi rashihi ibn qamiyata daga kata kahirnu atinda muhammadu kai kenda ni wakati farinyi kullan jogi akenya da farinyi meke jogi farinyi meke ga jogi ngati ngara kumeke be kwa daga yibira kenu uhudi farenga yero kumeke daga ganuta kenti daga awururu adaga koni aywa kahirununda atira allah farin kari sallallahu alaihi wasallam fa waga jalika fi qulubi kathir minan nas kero shirigabe yonkindi wa taqalu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qutila ila jatel daga yi mirasi ma farin kara wajawaju alaihi zalika ila kallin dingin allah farin kama kama qasallahu an kathir min al anbiya kun jatendi annabi yimin gabe ga karam wakabe farin kara wakalla karaso benye فحصل التأف ووهن وتأقر أن القتال أو سلام من لامكوين سلام من كتال هو بيجاني كجاني كجاني غرا هو يمتي هي قرون دول لاين لو أني كنا ما مرا كرا بنا ما نجمع قرون شاكي كتول دينا بسما أكو تام مؤمنون غل لامكو لامكوين غري سرون دي سرون بنو دكتي كوي ما الله ركيا يا نيان كلي الله تو وما محمد محمد هو تو هوي إلا رسوله أكانت هاري أنيتا قال غلط من قبلهم رسلوا هارون عندك كاني هارون عندك مامرو كاني غري هارون يابون عندك أفا إن ماتا إجلي فارين أنا كراتي دوائي تغيند الله كاللنغا كنين أو قتلا أبي سرين أنا سبب أن الله فارين كري أن قلبوت مالا أقابيكم كن ينغاكم جاغاني داغا تنجو قرون في اللبانين أقابي نتنجو قنين sere ngana ida kane angana sabi halle kundan cha bido minni anta ndu kunu pilli bangi awuri ani alla fare ngana kara kenya na ga kullam pundini na ga bugandi dina ndiba nda ke kuna gara faida be ga ke alla ke ke kunu qur'ana na ra ka bi kun na ko ya gai sere be ga na ke islama go wara anta go halle sere su ga ma golli tike islama go do ke dina kenya ni to go halle na fa sere su ga ke dina u kenya to woni daga kane andaga me duna dun ko nura daga halle nyam mani sa sa do to ko halle dina itini dina ku mo nyara rajaiya isa ge palle joro isa ge halle be su bana yi imbo nganke ko wata anuma duna dun ko nura daga keta sirebe gana faren danke dina wo kenya cha ge halle sirebe gana chogo be duna dun ko nura danke duna ni anke daga kana nga wasi sibrita son kinya gai kasirebe gama stoko be amiri kunu dan kullu wala da faranci dan kullu wala da gama sibila ga kunca ga halliya ke na duna dun ko numa ba nani Allah ra koya sire su bara ke islama go wara na ki tu mara anyan ca ga halle an ke yiri sa ga halle jire anyan ca ga halle kenya ne fa Allah ga tere an kalagutu mala akabiku warin na karati da ube ga nakari kenya na kun ca gani daga tanju kunun fili bangina aga tanju kunun bangina wa man yanqali wala akhbi sirebe ga nasha gari tanju kunun fili bangina anga sage halle bakadina ndi falan yadurra Allah shay'a kenta Allah tono to ho an dalla tono to ho hoy ho be ro halle har ke dina danga na gubanta Allah tono wa sayyidi Allah shakirina kuga binu ga nasabati ga Allah barka sauna Allah itu bana ho be ga nasabati ke dina ni angara Allah barka sauni Allah barka sauna don tu bana ke aya Allah ra kai yang kandi mu'minun kan manni hakran yang kandi farin fati kota yi duwani Abubakar Siddiq ga farin ga fati sallallahu alaihi wasallam bukhari ga bukhari ni bi sanadihi annabi salimata ni aisha radhiyallahu anha أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرسي من مسكنه بسنه فارغ فاتح المدينة قوتا أبو بكر مينو جب اللي مينو مجرعاته أصغرا أبو بكر تنيني رينا فارغ فاتح أبو بكر مي تيكي لنو أغرغا بيتوني تيكي لنو أغا بول لنو كلا قوي وعادنو أمقل لي هل فارغ فاتح أبو بكر مي تنيني bisuni koronjo wa ongolia angada ngari jamani kaka tampi gabira dulli gabira golli bona kumoi oto na medde ma ko na sumpunjo ni ka kabla ngkanda ntarantanya na serebale na hokata tabane suni kitembu golle dide tawakkara sama ka kenya nchi kito kenna la garani ba anta la garani ho na honya honya ni ken ho ni kebe kana konto kota be anke mbega kamal la garani ro yin kinai dina na dema ya qosu mo kitem bu golle ngari nan tawu na warabane kama sey wonu ni golle na Abubakar yi dan ketteyani bisuri farinda fatini awite dino hatta nadala fadagala li masjida fatiyan kubarin da kinya Abubakar yani agrite kai ari agari agishe to hon kama ayan qaro misilin di faramu yukallimu nasa hatta dagala la istamashe sere dau magarne ro ashita kamarin ya garne فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مختا بثوب هبرا اريكن داني فارم بوركه ايرامي غواني باتري ثوب هبرا هبرا دي دبيني هو كوغا تني شيني نيرامي ولا انجلتري نيرامي ايرامي كي بوغو هبرا كي نيران دام بي فارين غا فاتي لا كي نيرامي اكو هاغوريما او بكر كي نيرامي اكو هني فارينا فكسف عن وجهه ارى يرامك فوق فارن يقوم صلى الله عليه وسلم ثم اكب عليه وخبله وبكى او بكر به فارن كما رسول او الله وغرين تبون اما فاتي امنينو انغنا را غرين سقى الله ويرام بكر نسمو ام فاو فاتي كندوم ام بنجاني غنا كندوم ام ناغي غنا كندوم Abubakar ra iramen bugari agon abihaka ma ara sumbu awu summa gal kempala Abubakar ti bi abi anta wa ummi ndam ma wasadi marim pawa ara bunye ke konan la farenda mana hobe gimma ke hobe gan kita magan kita nimma kita hobe gan kin kita amagan kin kita nim pawa kita am pawa landa na farenda mun ta gunta gure ma yike ke kon ndam ma wasadi marim timmarim pawa wallahi لا يجمع الله عليك موتتين الله فاري مامر الله تكلوه لك فمي انكن كما انا كرا الله دون الإيران كرا الله غرا اي شريك نار الجهنم وسم الله يموت فيها ولا يحيا الله تكلوه لك فمي انكن كما اما الموتة التي كتبت كتبت عليك فغد متها اما كان لك بغني الله غرا سهان كما دون الإيران كرا dunan kallike be gonan lagara wasa hanka ma ankara summa qala li bukhari sage bukhari ta qala juhri tu hadathani abu salimata ibn abasa annabi bakari ti abu bakari kharajan wa umar yukallimu an-nas abu bakari da kanya aisha to kompenda bu adaga misiden kali umar wa kamannan ci hesonda jama'a misiden di farenda ke fati be ganike kuno farenda fati marina kota ba kota marina sunya bite sai banu nuru sami wala sai banu nuru samu au umar ibn al-khattab min kennika hanyan jigi misire na tisiri suna talla faran karai wan kannu kudu hakaru ga bono Umar uri Abubakar ewa Abubakar Siddiqri Umar wasihene soronda ngani wa khala Idris ya Umar khala Abubakar amma baru Umar Abubakar gara Umar watitahu yenda Umar sikaseni at Umar tahu Abubakar amma baru atikedange halle mankana ya abudu Muhammad fa inna Muhammad gari mata sirbi gani Muhammad rabata Muhammad karade ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سربي غني الله بات الله برانتن الله تكتا قال الله تعالى تلت قرانا دي وما محمد الا رسول قد غلت من قبل الرسل محمد هو هارغا هارون يندغا كان لا قوله وشهد الله شاكرين قال بنباستي فوالله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآيات حتى تلاها لهم أبو بكر أتي والله سرسو غني مسيرين دي إما سمك آية ينقى قرآن دي مونغو كي بيو أبو بكر غرا أبو بكر غرا غران بيسو يغي حقرين غا ينقى دي بيسو حقرين ينقى دي فتلاها منه الناس كلهم أو سرسو جمع سوغا مسيرين دي سورة آية كي قرانو أبو بكر باتي وما اسمع بصر من الناس الا يتروه اتيكي مما شرسوم مغو مسيره كرا كانترا يا كبر ابو بكر باتي واخبرني سعيد بن مسيب ان عمر قال والله ما هو الا سمعت ابا بكر تلاها فرفت انها فرفت حتى ما تقلني رجليا وحتى حويت الى الارض عمر بن الخطاب تي ati wallahi ke aya igara mugo Abubakar halle igayiga mugo ke aya imme dire meke aya ga kari kamaketa a ira to keta to munya Allah faren kara itanun konti wutu renwa munya na itanun konti ure igamiya munya wani kena Abubakar shigira igwa shey barundi faren pati kota Allah rabbani alimran ka gunta batindi alimran ka gunan cabata na ti Allah fare ne hadamar mi kallin ya kalla abana hakrinan cabati wona kudin to hakrin bo ina ke jate ne Abubakar manaqibun nya titir no be ne gana Abubakar titir no jate ne ina ke jate ne dia faren pati kota ya cabati ayan limran ka gunan to be mo wona a titiri gwani mani jaka faringa pati gari murti inte gabya murti baka dina ni wani cikunta jakan kinne Abubakar Siddiq ti har Abubakar Siddiq fare katta ga kwati nara kurei go dabari tin daga urumi urumi numba ja kure ara Usama ta bunje da nyai mankena na darpon fare min mena darpon ci dina kina tin daga kure kai Usama ta bunje ro kure ka ko Madina gonne ta harin da ga ti fare pati kasage isagere ni ga sagere ni fare cuturande ga nyame Abubakar Siddiq Usama ta bunjeri sasa andam kure kadaga ga bolle na si on ta Abubakar Siddiq da on ta ke kure ra kan Allah ku gi jon ko ni dingira ke be bataran tro hede bare ni me ga ni pirene ane aga tin daga fare ngan ta kuron ta ke kure ba ka hiro Abubakar ti ke kenda yu Usama ta bunjeri i wonna si shino ta biro karawi tarugo munyu gona ta mabbala ku yimme ita Abubakar ta ga jange ke ba kai Abubakar ti ke ati farin yi mekki tangara darabu be shi dika kai masana ati ken da kai masana da ya yiti Usama ta koni ni lemina nya anta harabu na tiyai ati ke da janne nya na fare gara guru mu ko be de yi hai daga na ke ka janne ya hari surungari ni kahirunun gi ko sono igar no ku me kari Madina ire ade ulunga fare e wanka ko mu ko hurun kiri ro Madina jarma ke ga janne ta bakai idagana kina Abubakar shigira yuwa igwani gadaga kinga jange ga Usama tadi jamaki gana dangi sere suna jago kubati Muhammadu Fati keta ke soronta no jaga ga janyugo ma halle igani ga Usama taro ke mpuri ganya ga soro kite mani ujakati kunga titi kunta jaka mwani tiku ti Allah ti farinya ro qul min amwalihim ta Allah ti farinya ri ina gurulaga anni sununti ya ti farenga fati bane na gurulaga nan takan wala ti farenya nan na gurulaga na jakka na kinga karanya mai ti gunda ga jakka ku gande di Abubakar Siddiq da jama'a ka huma mai tinni karniya ni ga janna Umar wi mai shahara ke na ta Abubakar ta ni ga janna kanmu farenti ya una surunga jam mi ganti la ilaha illa qiga na ti la ilaha illa yuhurin tango ina gurun tango ku bana shiri sonya ko ne wasan ne woni ga janna kammo aw bakkar ci sere su wonati na salle lu jakka bu gume din kan an ga janna iga ni nyugol le me be kin Allah faare na jakka na iga ma kin na ni ga janna anani ga hadisi ke wanu gamene umritu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna rasulallahi yuqimu salata yutjaka isu wana do me jaba na aw bakkar da nya qiyas nya ken da nya hakre ma hadisi ke men ati sirebe gana jakka ndo e wa kembire na jakka ndo e wa kembi salli bu meli kenan kalliya wa inta bu wa qamu sala wa tau jakka fa qallu sabilahum aw bakkar golle tike al ati allah ti gana tubi gara salli liti bu woni gara jakka bu woni gari wara ne gama jakka bu woni nti wara umaru ti ke mera ngari aw bakari asondo me mpese asondo me daga jange ke akina ida tuken kali tuma ikhwani ka hay ke daga jange ngari igara kum ga jani kinye ke mpenga murti nga ji seriso hakrana ro hobe ho ga jiga mota susa gero no itike la ibo to bi halle atika kuna ti allah farin di nan tan nasir ni ke to birene radi allah hu warda ikhwan ona kwa tari kunun kara oni ko ni nyamun to kara ona nyaga di batte ewa arakia ko jaman re ko be gaji faren batta mama ru kara ko be ganyan la batta la biranten ni ewa ko ga hay sunga sunga nari sunga so batta no nyana kuma aramadani yuna aramadana batta no nyama kuma sunga sunga karanta ga sere ngali sere su wani misirin talla na gore ngali ndanga ni sabahana danta sabahana kita misirudi ila ga kun bugu misiru ni meliketa a kun talli ni sellanya misirin talla na gore ju salli ni sellanya isasa Ramadan yuna nunda subugani Ramadan batanu nda subugani sunga so batanu akana Allah bata mana sunga so nyabata kama ne kibe ga tagana sunga so ke darogan cha de sunga so ke di sunga so ke gana dangi ken kama ne ananu kam misire to he batte misire to biram pe batte ka Ramadan nga karapo ta so yuwa nan tina suruno munya nyawra tini sen ta kunda de anti ni sere ta kunda ne ke ni masiba orenya yi ibu kore kili faru nduro nga kunda mpaka bali ku nduro nga kunda mpaka misiru na hobo sunga sundi sunga sunga na karunta sere ni menga loya ngani sunga sunga ndareke me ukura sima batye ni sunga sunga nai kamane kewe gati sunga sunga ndareke kamane antano sunga sunga na kara ewa sirebe ga Allah bata sunga sunga nga nyame sunga sunga mpa nyame nede sirebe ga Allah bata Allah biratanya na Allah ntanyame Allah ken takalla sunba suma kalla kasire be galla bat Allah takalla de Allah wono abatu me qaliba ahu gabeni ke sunba so battana ga nyame ta fadas arna krashiran kini jamane ke de arna krashiran kini arna saga shiren no ndoro katta Allah dinan pa me baga ha wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَلَّا تَنْتَجِمْ مَنْ يُمْكِنْ دَهْ أَنْ تَمُوتَ أَنْ كَرَى إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا لَكَ نَجْمَ نَكِبُ نَحَرَمَرِ مُنْ jalli hari fare ngana karaw kuna ga jaharunya sere ran ta kallalla gama yonki suran tabakati duye Allah gama dunya bugu kitaba muajjala yonki subadi anta tencha hantenya na lahul mafud wala ga gama kinya ta kalla yonki te subara yonki kesara tencha hantenya na asa hantenya na lahul mafud ma sere sa gun ta wuran ta mu hullo gondi ne qagan ta gun do kapasiru ma keda kenya ko Khalid ibn Walid Saifullah kallengare itegene a ati qagante nyaagen takengane ati shagonta gunta ho kapasire wi qagante gunta ho kapasire qagante gunta ho kapasire wi ati ke Khalid wani ke iga kalli tegene ko harenga kallam gobe iga kalli tegene ko nyogome nga kallam gobe ikira garu jahadu nyangira suyi ga daga gajan yang kumbunte ga no ko bawari tenga no iwara duwara no purinya sedu pure konta kita iran ke hatin no kusunta no tambatte ga to be bumbatte ngai ka habatte ngai ti hai kami tenga ni Allah ma sedu pura ko dinya Khalid ibn Walid akendo ikrimata ibn abi jahli ikrimata ibn abi jahli akenga tobi anika hirinya tigara gajanga suna kahirin kata islamu wa yuwa min yana islamu gunda sire sa kunyani khalid ti gajanga nga warin no kusi gara ga jihadu sa warin tenga no kobe yono no nya mina sirum pura gun kita me alla ga ma khano yun ki ken kara jihadu da karaba akari ta ganya ati ate ken no kusun tari tambe batte gan tan no kobe bunne batte an no koi ka ha batte an no koi kimaka yai kallit da no gonjo gobe yon kinta lanta kallan nanya alla ga madunga sarati nyane sarati ke be sahante gani ومن يريد ثواب الدنيا نوتيه منها الله تسريب غني كلنا تانا دونا تغارين يمورنو نهو كن نغا دونا نان تغارين يغو كن نغا دونا كن غنا الله غنا سريب غنوا دي سريب غورا غو كلنا كن دونا يمير الله تان تغنا من كان يريد الآجلة أجلنا له لمن ما نشاء أجلنا له فيه ما نشاء لمن نريد ها فيه فيه لمن نشاء ها التي سورة كنا يا وسورة الإسراء سيربي غني كلونا دونا دكي هو تايا مورو يوا دونا تقول تايا كم تاون دي لنا كني سيرنا كني مني إيجارا أغنونا كني سيربي بيسو هدينه igana igana kebe garuna ken ta undanda duna ina ken kina ngaka ken kanta besura liman nuri igana hobe ramuru tike nyime yari de sei go imera wanya na ngam go dunya na ti duna alla nda ho ho kina ngaka duna andantu kona duna andantu kona laka kema hari na ho kina ngaka duna di mati ina ho kina ngaka duna ranki ngaka kebe muruno hede ike gana kebe garuna ken kina ngaka duna ken nyime ganta besura igana sirebe ramuru tai Qur'an ayan na meh tafsirina Allah ti re sirebe gana duna tugare mur nuti himini ha na hokina ga duna tugare ni o man yuri de sawaba le akhirat sirebe gana la gara tugare nya muru nuti himini ha na la gara tugare kinna ga wasani ji sa nuti min ha na hokina ga duna tugare ni wasani ji sa kirina barka sunda nun kanna kun ka tugala gara awago mani kita Allah rabbana koi sirebe gani goddunya ti duna tugare ni ho kinna nga duna di alla gana kebera mura ken kinna nga duna da nasere bera muru ta be hon tam magalla gara qasri bi gari gollunya tilla gara alla gara kebera kutan da duna an ga kitana la gara gara wan tu bona wala hillo ke suan ken ta perdi an ga nan gollunya tilla gara alla gara kebera kutan da duna wa ken kinna nga duna di la gara gara wan tu bona me an ga ni nya ti duna yi alla gara la ga nan kebera muru na kinna nga duna na ken kinna nga hon tam magalla gara tar mo kiske na o hobe ganya na sabo banga hillo kesu kitanta kinda barata bani ha wa ka ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ta'fu wa mastakanu والله يحب الصابرين وكاين من نبي التي النبي يمن نغبا قاتلا اورني قاتلا اورني قتلا ها قرنكلو هليان النبي يمن نغبا قاتلا اغاجا وكاين من نبي قاتل ما وربيون كثير النبي يمن انغبا اللهكم قلش تغبي يغجدا باتي اللهكم قلش تغبي يغجدا باتي فما وهم من اللهكم كما لم بود لما اصابهم في سبيل الله كيف غير كتل لك اللي دي مالهم الله هيدو مني هل سمومنكم بغتي فارين كاري غلام بو النبي يمن انغبا غدنغا كون كاني sondo mumini khalasin tagabe ga gajadi batte kum mumini khalasin tagabo iman lam ko hobe gari kitali an nabiyu ko batte allah killa ni iman lam pude wama daufu isondo mum madlam ko ya to madlam ko isondo mum madlam ko o mastakanu iman duma ga yankay kon ne gara iman duma yankay kon ne gara bo gella ko ngandabi yimme gana tahri ken karana ko nan dam ko amugo yugwani ke qatala ma wirbiyuna kathira annabi yimme nangaba komo qalashin to gabe ga gajada batte kun komo qalashin ta gabu mu'minin qalashin ta gabu be ga gajada annabi yimme ke batte hobe ga di kitab allah hindi ami sondo mullam kun da mi hatul lam kun di imidu ma yang kabi qonnuna keno wana qara qatala ma mi aqran kille wano wa kain min nabi annabi yimme nangaba kutila gara kari wa kutila ma huribiyuna kathira komo gala shita gabe ga karaka hinay ibn jarir kenda ke qaram mugo yimme asunda ibn jarir akenda ke qaram mugo asuwandi nanti kutilan wa kutila ma huribiyuna min ashabihi kashiru annabi yimme nangaba aga kara akkapalle ngabe ga karada batte kakemmi lampunda mi iha don lampundi ami sondo mul lampundi ami maga yang kandi i ponnonda wallahu yuhibbu sabirina wi sabariya allah na sabarna munda ka kanca bari mu'minuna ka kanca bari ku sabariya allah na sabarna munda ka kanca bari ha wa ma kana qawluhum illa qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم كجما قو بينو إذا قجري النبي نمون باتي أبي قوم القرن كله تنقر عريتي إذا قرري النبي نمون باتي يجيغا مومن يوهوهي إلا قالوا أغان تيغتيا ربنا اغفر لنا جنوبنا وكما الله وغدا جنوبنا بيرو نيو كو جنوبنا نيامبو داناني ويسرافنا في امرنا ارو ركمبن دانغ بيرو نيو هيرو دي او كمبن دانغ هيرو كو يامبو ما وثبت اقدامنا الله نو تانون جباتي دو كون نوري وانصرنا على القوم الكافرين الله نو دي مسرن كافر نون كما جما كبي كي اغا قرن كي لك بي كو ما ري جما كبي كي بي غاجا annabiyin gabe annabiyin nan gaba ga gaja ashei banunga gaja da batte imallambu imadurgo isondo mu mallambu idiga menyake mu'minu aga gabe garo muhammadu batte aga diga munan kawanya na ke aga diga munan kawanya na ke wala ikundi ga men manya ho aga ti tinka ma allah yam bo mo hojunu bonundi aruga kebre ndange beruno hinundi ayam pora otanu tabatindi kahirunu mure otanu tabatindi وانصرنا على القوم الكافرين أنو دمسر الكافرون كما إدوا من يقوي فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وكم أن لدنا تبارين كنيا وحسن ثواب الآخرة أرو الله غرق تبارشلين أن لكن قكنيا والله يحب المحسنين الله نشر شرون يمونا شرشير كاتي الله كموا شرشير كاتي الله رو شرشير كاتي الله كموا إحسان نكوه الله نانشرو أندو الله نغا نانشرو أندو الله كموا نغا نانشرو أندو الله نغا فارين فريسين دكين تغسيرو دا جبريل تارى مالي إحسان فارين تالي إحسان أنت أعبد الله كأنك تراه فإن لو تكون تراه فإنه يراك ati suwe ngani kebe ando Allah na ganna Allah batu kwa nyare gela gana li manunga makinya kenga anna to Allah kuni yare ngantina anna ngoli mgo churundi anna nkanayi suwe ando Allah komon naga tuwano nji kafule bajulu nada wa kafule adha wa ihtimalu le adha suwe kata Allah komonga igatora no benunya nanga anna mwenye ule anna mwenye Allah komonga ule anna mfunanchira mukatia anna nturantikiti bakia kia ni sure kata la kumukushiki na mwenye itora mwere anki tena nkinyi anna funda nchira kunyi da anna ntora ntikiti bakia sirebe gananya kundu andu anla nagandu anla kumuna kuka manuna dinya anla ra salla wakati nkinyi re urawa anla ira Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa shahabi wa sallama taslima kathira.